السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين. شیطان نے ہر دور کے اندر ایک ڈفرنٹ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے لوگوں کو کریٹر سے دور کرنے کا, اور ہمیشہ جو ہے وہ مذہبی پیشوا جو ہے نا اور مذہب کے کسٹوڈین اس حوالے سے مس یوز ہوئے ہیں, یا مذہب کے نام پر ہوگا. یعنی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شرک جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تو امام الموحدین ہے, اللہ نے ان کی صفائی قرآن میں پیش کی ہے. جب نبی الاسلام سے نصارہ نے یہ جھگڑا کیا اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں دیا ہے, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, یا عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ ربی وربکم, عبادت کرو اسی رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا, اس کے اوپر جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہ جو جیزس کرائسٹ کی تقریر ہے نا, خطبہ جو انہوں نے اپنے حواریوں میں دیا, یہ اللہ نے خطبہ نقل کیا ہے جیزس کرائسٹ کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. میں نے اپنی زندگی میں یار دیکھ لیا ہے, پیر نصیر الدین صاحب کی ویڈیوز بھی ابھی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2007 کے اندر, میں ان کے گھر گیا تھا گولڈا میں. تو وہاں پہ ایک عورت آ گئی, گاؤں کی عورتیں آپ کو پتہ ہے, اس نے وہ پہلے اپنا وہ دوپٹہ کھولا ایسے کر کے, اس میں سے اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور وہ نا پیر صاحب کو نذرانے کے طور پر نا ایسے اس نے ایسے آگے کیا نا, تو ان کے پر کر ایک ہی ان نے کہا نذرانہ, وہ پھر آگے آگے کر انہوں نے نوٹ پکڑ کے ایسے پیچھے پھینکا, چلے تم منو بھی مروائیں گی آپ بھی مریں گی. حالانکہ وہیں پہ ان کے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 روپے کا سکہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ غریب غریب لوگ آئے ہوتے ہیں, اور ان کی گاڑیاں وہ ہیں جو 1 منٹ کے اندر 500 کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں, اور وہ 500 کے اندر وہ 100 عورتیں ہیں جن کے 5-5 روپے کے سکے ہیں وہ ایڈ ہو گئے, لیکن لوگ جڑے ہوئے ہیں. پھر کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اللہ سے مانگنا ہے, اللہ دیتا ہے, میں ماں کسی کا کچھ نہ کر سکتا, اللہ کو لو منگو, وہ جو ان کی پٹواری لینگویج. تو آج ان کو فوت ہوئے بمشکل 10-12 سال ہوئے ہیں, ان کے بیٹے اسی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ جگہ وہ عرس کی محفلیں کرواتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حق نصیر یا نصیر. وہ شخص جو پوری زندگی گاڈ اورینٹڈ رہا ہے, توحید کا درس دیتا رہا ہے, ان کی کتابیں ابھی تک ان کے سٹالز کے اوپر بک رہی ہیں گولڈا کے, E11 کے اندر گولڈا شریف آپ چلے جائیں تو ان کے سٹال کے اوپر ان کی پیری مریدی کی شرح حیثیت ایک کتاب ہے, پیروں کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب کے اندر. دوسری کتاب ان کی اعانت اور استعانت کی شرح حیثیت, یعنی آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں انہوں نے خود اپنے جو مکتب فکر کے علماء ہیں ان کے اوپر بھی گرفت کی ہے. تیسرا انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر آپ سمجھ لیں پورا شرک کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں نے, ان کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر ننگی تلوار ہے وہ، عربی میں وہ کتاب ہے. اس میں سے انہوں نے چند ایک جو ہے نا کوٹیشنز اس میں کوٹ کی ہیں. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ اس کتاب کا، یہ تین کتابیں ہیں وہ آپ ذرا پڑھیں جو انہوں نے مٹی پلیت کی ہوئی ہے سو کالڈ کلمہ گو مشرکین کی. لیکن ان کے مرنے کے بعد کوئی تھرڈ جنریشن کی نہیں، فوراً بعد ان کی اولاد ان کے نام کے اوپر کیا کر رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو چیزیں لوگوں نے منسوب کی ہیں میجارٹی کیس میں ایسا ہی ہوتا تھا. کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی خود بھی خراب ہو، لیکن یہ بھی چانسز ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں، جن کی صفائی اللہ پیش کر رہا ہے، کہ انہوں نے کبھی شرک کی تعلیمات نہیں دی، ہمیشہ توحید بیان کی ہے، ان کو ہم کریٹیسائز نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر بھی کیا کچھ نہیں لوگوں نے کیا، جبکہ قرآن محفوظ، آپ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ، وہ اتنی محفوظ ہیں کہ وہ عوام سے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں علماء نے. ہاں میں تو اتنا یہ خلاف ہوں نا، یہ جو غلاف لپیٹا جاتا ہے قرآن کے اوپر، آپ مسجد میں کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایسے قرآن کو اٹھانے میں جس کے اوپر آپ کو پانچ منٹ کا تردد ہو، ایسے ایسے پہلے کھولیں پھر نکالیں. اور عموماً ترجمے والے قرآن جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں، خوبصورت، وہ انہی غلافوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کو تو کوئی ہاتھ لگاتا نہیں. غلاف کا کیا کام ہے بھائی پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ مسجدیں ڈسٹ پروف ہیں، باقاعدہ الومینیم کی الماریاں بنی ہوئی ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ نے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا، وہ کس نے کھولنا ہے؟ ایک یہ عذاب ڈالا، دوسرا یہ عذاب ڈال دیا کہ جی وضو کے بغیر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جو میری کتاب زندگی ہے، جو ہر وقت کی میری ضرورت ہے، اس کے لیے یہ پروٹوکول بتا دیا. بھائی جس چیز کے لیے پروٹوکول اللہ نے بتانا تھا وہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم نے وضو کر لینا ہے. سورۃ المائدہ میں طریقہ بھی آ گیا. نماز کے علاوہ کسی عبادت کے لیے جو ہماری عموماً زندگی میں ہے عبادات، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وضو طواف کعبہ کا پروٹوکول ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک عبادت ہے، اس میں بھی صرف طواف کا پروٹوکول ہے. صفا مروہ کی صحیح جو زیادہ کریٹیکل کام ہے، مشکل کام ہے، زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے، کیونکہ آلموسٹ وہ 0.7 کلومیٹر بن جاتا ہے ایک طرف کا اگر آپ کیلکولیشن کریں، اور وہ سات چکر بنتے ہیں، اس میں کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آیا کہ سیدہ عائشہ کے پیریڈ شروع ہو گئے تھے مخصوص ایام، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے تم طواف کعبہ چھوڑ دو، صفا مروہ کی صحیح کر لو تاکہ یہ تمہارا جو ہے نا وہ رکن ادا ہو جائے. اس حالت میں بھی اندازہ کریں. اور انہوں نے قرآن کے ساتھ وضو، اور پھر وظیفوں کے ساتھ کیا چیزیں جوڑ دیجیے، بڑا گرم وظیفہ ہوتا ہے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے لیے سفید چادریں، خوشبوئیں. اور جس شخص نے یہ پڑھا تھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بدبودار چیز ہو سکتی ہے نا، اس جگہ پہ وہ وظیفہ پڑھا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں سب سے زیادہ تعفن ہوتا ہے. جس بندے نے اوریجنل یہ وظیفہ پڑھا ہوا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا نا، 3 دن اور 3 رات تک وہ رہے. اور پھر سورۃ الانبیاء میں آئے، انہوں نے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے بیسٹ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انت سبحانک، تو تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. کیا زبردست انداز ہے اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے کا کہ یا اللہ تو غلطی کرتا ہی نہیں ہے نا، ہم سے پوچھ، ہم انسان ہیں، ہم سے تو غلطی ہوگی، لیکن معافی ہم نے تر سے ہی مانگنی ہے. تو دیکھیں سورہ استعفاف میں آیا کہ اگر یونس ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی اس کی وہ قبر مچھلی کا پیٹ بنتی اگر وہ ہمیں ان الفاظ میں نہ پکارتا. اور وہ کہاں پہ پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں، تعفن والی جگہ. اور پھر ظلمات کے الفاظ ہیں، اندھیروں میں. ظاہر ہے جی، آپ پیٹ کے اندر کیا، پھر سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ظاہر ہے کہ وہ اوپر تو نہیں گھوم رہی تھی، نیچے تھی، کوئی چیز بھی نظر، کوئی اگربتی بھی نہیں جل رہی تھی ادھر، اتنی سی روشنی بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ انہیں یہ پروٹوکول دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف متوجہ ہوگا، میں اسے محروم نہیں لوٹاؤں گا. اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو ہم اسی طریقے سے نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ، آج 29 مئی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 45 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کریٹیکل ایشو جو آج کل تھوڑا ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسے میں چاہ رہا ہوں کہ ایڈریس کر دوں. ویسے تو میں نے جستا مختلف ویڈیوز کے اندر اسے ایڈریس کیا ہے، پھر بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی باریک سی چیز کوئی ایسی رہ جاتی ہے جو کسی کے دماغ میں اٹک جائے. اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں تو خود ان باتوں کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں اور لوگوں کے وسوسے سے سیٹل کیے جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے ایک چیز کافی زیادہ ہائی لائٹ کی ہے، اسے میں نے انجینئر ڈاکٹرین کا نام دیا تھا کہ وہ قوم جو قرآن و سنت کے محکم دلائل کے آگے سرنڈر نہ کرے، چاہے آپ اسے قرآن کی کوئی آیت بتائیں، بخاری مسلم کی کوئی حدیث بتائیں، وہ ہر بات کے جواب میں کہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ساڑھے بزرگ تے ہے کہنے نے، بابا جی نے یہ فرما دیتا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا. اب ایسے جو جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ان تک بات پہنچے. اور اس کے لیے ہم نے ایک ڈاکٹرن ڈیوائز کی کہ جن بزرگوں کی محبت اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ لوگ قرآن و سنت کو نہ صرف مان نہیں رہے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان بزرگوں سے انہیں متنفر کروا دیا جائے. اور جھوٹا الزام لگا کے نہیں، سچائی کے طریقے پہ. جس طرح آکاش بیل جب درخت کے گرد لپٹ جائے، آپ درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، وہ جو بیل ہے نا وہ اس کی خوراک ہڑپ کر جاتی ہے اور ایک دن آتا ہے وہ درخت دھڑم سے نیچے گر پڑتا ہے. یہ بزرگوں کی آکاش بیل ہے جو اس امت کو لگ گئی ہوئی ہے. آپ انہیں قرآن سنت کی تعلیمات بے شک جتنی مرضی پیش کریں، وہ ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے لیے ایسے ادبی نام ڈیوائز کر دیے جائیں، وہابی، نجدی، گستاخ، بدعتی، بد مذہب. ہاں، بد مذہب. پھر کس نے قرآن و سنت پڑھنا ہے؟ تو اس کا پھر میں نے جو علاج سوچا تھا کہ بزرگوں سے متنفر کروایا جائے، اس کے لیے بزرگوں نے جہاں جہاں بلنڈرز کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اتنے فاش بلنڈرز، اتنی فاش غلطیاں کہ جو ایک عام آدمی بھی اسے جج کر سکتا ہے کہ یار واقعی یہ تو بزرگی اپنی جگہ لیکن رہتے، بہت بڑی کوڑ ماری ہے انہوں نے، وہ پبلکلی ہائی لائٹ کی جائے، اس کی وجہ سے لوگ بزرگوں سے متنفر ہوں، اور جب بزرگوں سے متنفر ہوں گے پھر وہ اس ریزلٹ پہ پہنچیں گے کہ بلنڈر اور غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے عقائد اور نظریات کو ریوزٹ کروں اور بکش مسلمان بنوں، کتابوں کی طرف رجوع لاؤں۔ اسی کے تحت ہم نے آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاحانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، بڑے ادب کے دائرے کے اندر۔ میں نے اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن برپا کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس دعوت حق نے کیسا اپنا رنگ جمایا، حالانکہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے ویب کیم پہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، اس زمانے میں تو ہم یہ کیمرے یوز بھی نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہی میں نے ایک عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی استغفر اللہ۔ اور اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا، وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا، اس واقعے میں تسلی تھی۔ خواب نہیں سر، واقعہ، خواب پلس بیداری۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا، وہ اسے ہوش نہیں تھی۔ سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں، بابی کو تو ہوش نہیں تھی، لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا، وہ تو ٹون نہیں تھی نا، اے ٹون والا نہیں، وہ جو میں نے ٹننی والا ٹون، سن سن سنا کے سننی، سننی یعنی ٹننی، اور ایک پڑھ پڑھا کے سننی، بکش مسلمان۔ تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں بابے کی۔ تو اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے احمد بریلوی صاحب نے پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی، اتنا بڑا مدرسہ، ان کے اس زمانے میں بھی سینکڑوں ہزاروں علماء، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی، کتاب بھی نہیں کتابچی ہے، اتنی سی، حسام الحرمین، اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائی لائٹ کی، یہ فارمولا ان کا کام کر گیا۔ تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو، آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ ہیں، اور آپ کی اپنی گستاخی نکل آئے تو لمحہ فکریہ تو ہے، اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ عین ایمان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منج اختیار کیا، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی۔ پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا، فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے ابا اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی، اور شبیب بدرز نے، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، ہشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں آٹھ چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنجے شکر نے، پاک پتن والے بزرگ، یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور اس میں کئی ایک واقعات اس میں انہوں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکس میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول والا اس میں ڈالا، وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیب برادرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا، وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا، واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار، یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا، اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے، ہم 1000 ٹن حسن زن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے، خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فوراً پڑھ دیا، تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس گل کا. پہلے میں کہتا تھا پکی، کہتے تھے پنجابی ہے تھوڑے سخت ورڈنگ ہے، ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان تھی مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم، اردو کا ورڈ ایڈ کیا، قیامت تک. اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں، نہیں سر قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دے دیں، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں، ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے، نہیں سر ٹائم قیامت تک ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا. اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے، تو انہوں نے اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ. اچھا پھر جب کہا پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا. انہوں دسو اور تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی، ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی. وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیف ہے. تو یہ انہوں نے کیا اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے، معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے، یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا صبر کرو، 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں، اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے؟ وہ بندہ دسو کہڑا جے اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے، سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے، اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا، لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے، جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے، یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے، جو بندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے، اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے، اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم کیا مت تک جائے، جدوں ایک کلپ بنا لو جواب لے لو آ کے میرے کو، یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے. جس طرح مفتی منیر صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے، 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں، بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے، یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب، وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا، اور یہ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں جی اعلی حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر، اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تاویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں، نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا اب یہ بات انہوں نے کہا، فخریہ دیکھیں ہمارے اعلی حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلی حضرت بھی پھنس گئے. ہاں، اعلی حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ ہشت بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں. وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی، اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا؟ اعلی حضرت صاحب، اعلی حضرت بھی نہیں اب بچیں گے، چشتی رسول اللہ اب اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تاویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں، اعلی حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلی حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دین و ملت تھے. اعلی حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول کتاب ہے، اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی؟ نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں؟ پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیحات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی، پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جڑا پونکتا جائے نبی دے پونکتا جائے، انہوں الکا نہ جانو، ہاں جڑا خاص حالت بولتا جائے وہ نبی اتنے ہی بولتا جائے، پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دیے، تو اب اعلی حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، سبا سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی، سبا سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے، وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہے. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے، کسی کا کوئی وہم، اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتابیں، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اعلی حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا چشتی رسول اللہ اعلی حضرت کے کھاتے میں اور اٹ مینز کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں گے اعلی حضرت کا کیا بنے گا؟ کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار، کہاں تک بات جائے گی؟ ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیحات. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے، جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا، اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا، انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بریلویوں کے ہاتھ، تو پھر ایک چیز آ گئی، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ آج 100 سال ہو چکے ہیں وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی، یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں، اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں، تو ٹائم قیامت تک ہی لگو گے تسی، الا ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں؟ جو بندی نہیں چھاپ رہے، بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے، خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ جو بندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے باندھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا، ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا، وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز، یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز، وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرفی تھانوی رسول اللہ کے دفاع پہ رکھے ہوئے ہیں، ہاں، اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے، اور بھائی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا، ہاں بھائی اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی، یہ انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے، میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا کہ یار شتیحات، بونگیاں کہتے ہیں نہیں وہ، چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اچھا جی، شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی، انا حق کہہ دیا ان الحق کسی نے تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، اللہ کے لیے دیوانگی، لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات، ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا، مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے، کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون، جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور نبی الاسلام سے مرفون سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں, کبھی کہتے ہیں مجذوب, کبھی کہتے ہیں قلندر, کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں, کبھی کہتے ہیں شفتیہات. شفتیہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں, اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے, تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے, پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں, تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ, پھر مرید بھی کیا. اچھا یہ ٹون حالت میں مرید کرتے تھے, اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو نا, جو بندہ ٹون ہو جس کی ہوش نہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے, مجھے بتائیں. ہوش میں تھے وہ. اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی, کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا آزمائش کے لیے بھی کلمات کفر نکلوائے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے, دوسرا بھی کافر. آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں, کہتے ہیں نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے اور عملم بالجوارح بھی ہے, تینوں چیزیں. تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو پیر صاحب کو چاہیے تھا, کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیٹ ٹوٹ گئی, پہلے تو میں پیر لبھاں گا, پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی کا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی, ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی, ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا کلمات کفر بولنے سے, پہلے چاچی کی فکر کرا پھر تیرا چاچا بیٹھ کرے جا کے کدھر کسی پیر کو, پھر آ کے تینوں پتریے مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے, اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے, کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے, کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا, ایک مثال سے, کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا, اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی. ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے, وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا, اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا, تو اسے کتنی خوشی ملے گی. خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ, پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہانیاں کرانیاں بند کرو, کوئی ہے اس کا کمپیرزن؟ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورس کیا, آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. یہاں زبان لڑکھڑائی ہے, پوری انٹینشن سے پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر غلط کلمہ پڑھایا پھر کہہ کے دوبارہ ہوئی پڑھ, کیا جسٹیفیکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں, اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. بھائی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے, یا ہم ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی ہم ون ون سچویشن میں ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی, لہذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے. میں نہیں کہتا میرے نام پر, کہیں گے میں کرتا, میں نہیں کرتا جی, تو ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی. اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ بیان, جس طرح وہ ہمارے بعض بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے. ہاں پتا ہے نا آپ کو اس بات کا, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی حرکت کی انہوں نے, چھوٹے سے بیان دلوایا, چھوٹا پکڑا گیا, چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا, اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اہل حدیث نے سبا سنابل سے, فوائد السالکین سے, حشد بحیث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی. اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے, انہوں نے اس کی باطل تاویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا, کبھی شتیحات کے نام پہ, کبھی وہ خاص حالت کے نام پہ, کبھی مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے. اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوا نعرے مارا تھا سبحان اللہ, اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے, بلکہ چھوٹا بھی نہیں چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تبدیلی ہو گئی ہے. اب وہ ویڈیوز تو پتہ ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں نا ان کی قبر تک, اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی. اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے, ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں, کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے, اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیے کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھیں, اب بلی جب جھپٹے گی تو وہ میرے تک پہنچے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں, حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا, میرے تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جیوگرافک پہ ڈسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریش بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں, وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بےچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے, باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں, بھاگتے ہیں, آ کے ٹکر مارتے ہیں, خود ہی گر پڑتے ہیں. یہ بھی ٹکرا ماریں گے اس شیشے نال, یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے. ٹائم قیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے. کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ پھنسیں گے. الٹیمیٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی. باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں, میں نے کہا مزید ہائی لائٹ کر دوں. اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے کھاتے میں ڈال گیا ہے, اعلی حضرت بریلوی صاحب کے, کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورس کیا ہے, اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, دوسرا نماز کو قائم کرنا, تیسرا زکات دینا, چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور پانچواں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ بنیادی چیز ہے, کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے, اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے, لہذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھو انہوں, ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے, جی آ رہے ہیں تھوڑے کو نسیو نا. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. مجھے میری پیدائش کے وقت میرے والدین نے میرے نانا نانی کے ثبوت کر دیا, میری بلوغت پر میرے شناختی کارڈ پر گارڈین کے طور پر میرے نانا کا نام درج ہے. گارڈین کے طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے نا, مسئلہ ہے کہ باپ کی جگہ نام نہیں ہونا چاہیے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے یعنی ولدیت, تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب میرے والد مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ نانا کی جائیداد کو میرے نام ہوئی ہے، میرے ابو کے نام کرو ورنہ میں تمہارا نکاح نہیں ہونے دوں گا. اور جدے کو اتنی دولت ہے اور اس نکاح پہ بیٹھے جتنے مرضی چلے ان کوڑی دے دینی کسی نے. میرا نکاح شناختی کارڈ اور میرے ابو کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جی، اگر یہ سوال کرنے والا کوئی مرد ہے نا، تو مرد کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، یہ پروٹوکول عورت کا ہے. ٹھیک ہے، لڑکی جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ولی کی یعنی قریبی مرد رشتہ دار کی اجازت کے بغیر نکاح اس کا باطل ہو جائے گا. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیوہ ہے یا متعلقہ عورت ہے وہ حقدار ہے اپنے نکاح کی، وہ خود کر سکتی ہے کیونکہ اسے ایک دفعہ ایکسپوئر ہو چکا ہے، وہ اپنا بہتر ڈیسیژن کر سکتی ہے. کماری لڑکی جو ہے نا وہ اپنے باپ اور باپ فوت ہو چکا ہو تو بڑا بھائی یا چچا قریبی جو مرد رشتہ دار ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. مرد کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. اور یہ گارڈین یہ آپ نے لکھا ہے نا، یہ باپ کا نام نہیں وہاں پہ لکھا ہونا چاہیے. باپ کا نام آپ وہی رکھیں گے، چاہے آپ لے پالک بھی ہیں نا، تو باپ اوریجنل ہی ہوگا جس کا نام رکھا جائے گا. اب اگر کسی کا بچپن میں کسی کے ساتھ کر دیا ہے اس طرح کے ساتھ معاملہ اور وہ تبدیل کروا سکتا ہے تو کروا لے، اگر نہیں کروا سکتا تو اب جنہوں نے کیا وہ خود بھگتیں گے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی انسان سے محبت یا نفرت، دوستی یا دشمنی کا معیار خدا کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ ٹاپ پرائرٹی ہے. یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں. نمبر ون، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے. تیسرا، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ترتیب سے چیزیں گنوانے کے بعد کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد، سٹرگل کرنے یا قتال کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس میں تمہارے تمام رشتہ دار گنوائے گئے، اس کے بعد جائیداد گنوائی گئی، کاروبار گنوایا گیا. تو یہ کرائیٹیریا یہ ہے کیونکہ یہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اللہ سے کیوں محبت کروں؟ اس کے لیے میری ویڈیو پچھلے دنوں پھر سے ایک ریکارڈنگ ہوئی ہے منی گاڈ کے نام سے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. میں اللہ کو کیوں چاہوں؟ میں ایسی ہستی سے کیسے محبت کروں جس نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کیا اور اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا؟ اس کا جواب میں نے دیا تھا 20-25 منٹ میں، انشاءاللہ وہ آپ کو سیٹسفائی کر دے گا. ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے ہیں کچھ مشکلات قرآن ہیں، حالانکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب کس کی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر سرار صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے نا، وہ یہ مشکلات پنجابی والا مشکلات نہیں انہوں نے بولا. اور یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، یہ ہے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ قرآن سب سے آسان کتاب ہے. لیکن جو قرآن کے اندر سائنٹیفک فیکٹس ایسے جو آج کی دور میں آ کے ہمیں ڈسکور ہوئے ہیں، اس کے علاوہ چند ایک باریک چیزیں جو ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بعض اوقات انسان کو، ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر ایک بندے کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ تقدیر سے ہے. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے. نہ طاقت کسی کی برابر ہے دوسرے کے ساتھ، نہ عقل اس کی برابر ہے. البتہ آخرت کی کامیابی کے لیے جتنی عقل چاہیے نا، ایٹ لیسٹ وہ سب میں برابر ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کو پوجنا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کا معبود نہیں ہو سکتا. وہ انسان جو اپنے آپ کو نیند سے، موت سے، پیشاب سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تین کمزوریاں تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا. چوتھی ایڈ کر لیں، خوراک. خوراک نہ ملے، تین منٹ کے اندر آپ کی موت ہو جائے. تین منٹ سے زیادہ نہیں آپ خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے. نا جی سر، تین منٹ. آکسیجن، رکو ذرا، صبر کرو. ہاں، ایک کوئی پنجویں پاس مولوی بیٹھے ہیں جنہیں گال کی تھی ہے. البتہ ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس رو سکتی ہے. دنیا کا کوئی بابا ڈیڑھ گھنٹہ سانس نہیں رو سکتا. آکسیجن وہ خوراک ہے جو اللہ نے فری رکھی ہے. جو تین منٹ تک آپ کو نہ ملے تو آپ مر جائیں. فری دی ہوئی ہے، کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر، اللہ نے دی ہے نا. تو اللہ تعالی کی یہ مہربانی ہے جی، اس کی نعمتیں ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو تو گن نہیں سکتے. تو بیسک لیول کی عقل سب کے لیے برابر ہے، جس سے آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ آپ کسی سے بھی لیں، وہ قرآن میں حکم ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. مجھے بتائیں، اس کے لیے کسی شخص کا پی ایچ ڈی ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا ضروری ہے؟ عام آدمی ان پڑھ بھی ہوگا اسے سمجھ آئے. تو یہ ہے نصیحت، اس کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. باقی جو باریکیاں ہیں جو صرف ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں جن کا وہ انٹرسٹ ہے، اس میں جو بندہ جتنا محنت کرے گا اتنا وہ حاصل کرے گا. مثلا اگر آپ عام آدمی کو کہیں کہ وہ وراثت کے فارمولے، وہ ریشو پروپورشن والے، ان کی کیلکولیشن شروع کر دیں بٹے دیکھ کے، تو عام بندے کو جس کو میتھ نہیں آتی ہے وہ ویسے ہی بےچارا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا اتنے پرسنٹ کیسے نکالا جائے گا. ہمیں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں فون کر کے، جی دو بیویاں ہیں، خاون مر گیا ہے، اب اس کو وراثت میں کیا ملے گا؟ قرآن میں آیا ہے کہ ایک بٹا آٹھ ملے گا، تو پھر ہم بتاتے ہیں بھی ایک بٹا سولہ ملے گا. ایک بٹا آٹھ کا آپ نے بھی ادا کرنا ہے. ایک بٹا آٹھ جو ہے وہ تمام بیویوں کا ملا کے ہے. اگر ایک بیوی ہے تو ایک کو ملے گا، دو ہیں تو پھر ایک بٹا سولہ بن جائے گا. ایک بٹا آٹھ کے دو ٹکڑے کرنے آپ نے. اب اس طرح کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں، یا اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں، اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی؟ اب یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو کچھ ہسٹوریکل چیزیں بیان ہوئی ہیں جس میں عام بندے کا انٹرسٹ نہیں کہ یہ پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا، دوسرا کون سا واقعہ ہوا ہے، عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس واقعے سے مجھے کیا ملتا ہے. یعنی اگر غزوہ خندق میں جو قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو غزوہ خندق کی ڈیٹ پتا ہو، وہ سن بھی پتا ہو اور مہینہ بھی پتا ہو؟ بتائیں. تکلیفوں کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اور قیامت یوں ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور آپ علیہ السلام اپنی درمیان اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے. آپ یہ دو انگلیاں نہ بھی جوڑتے یا کوئی اور دو انگلیاں جوڑ لیتے یوں کر کے، تب بھی اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے. اب آ کے اگر کوئی پوچھے کہ وہ دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں جوڑی تھیں یا بائیں ہاتھ کی، تو یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے. اس سے اس کی تھیم میں، اس کی روح میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ جو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے ہیں نا مشکلات القرآن، وہ اس سے مراد وہ چیزیں لیتے ہیں جو اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں کچھ چیزیں. یعنی قرآن حکیم میں آپ کو انبیاء کی ترتیب نہیں ملے گی، آپ کو باقاعدہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی کہ کون سا پیغمبر پہلے آیا کون سا بعد میں. لیکن تورات میں آپ کو ترتیب بڑی واضح ملے گی، کیونکہ قرآن کا مقصد ہسٹری سے عبرت حاصل کرنا تھا. یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں، اگرچہ سائنس کو ہسٹری کو ڈسکس کرتی ہے، میتھمیٹکس ڈسکس ہوئی ہے، لیکن مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا. اس کے لیے آپ جو بھی مرضی واقعات بیان کریں. قرآن ایک ایسی یونیک کتاب ہے جو خود بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک ترتیب سے لکھتا ہے، اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہلا چیپٹر نہ پڑھیں دوسرے چیپٹر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. قرآن چیپٹرز تو چھوڑ دیں، قرآن کا آپ کوئی صفحہ نکال لیں، اس کا آپ کو سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو، وہ جو جملے ہیں نا وہ خود بخود آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا سٹائل خطبے کا ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، خطبے والا سٹائل ہے. قرآن ویسی کتاب نہیں جیسے عام کتاب ہے. وہ عبد الرحیم گرین جو ایک کرسچن تھے، ایتھیسٹ بھی رہے، پھر بدھسٹ بھی چار سال تک ادھر بھی رہے، پھر مسلمان ہوئے انگلینڈ کے. آپ ان کی ذرا لائف سٹوری سنیں وہ کیسے مسلمان ہوئے ہیں. وہ پورا بتاتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھنا شروع ہوا تو میں نے کہا یہ انسان اس طرح کی کتاب نہیں لکھتا. ایک تو قرآن کا کانفیڈنس، دوسرا جس شانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے، کسی چیز کا کسی کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا بات کو سمجھنے کے لیے. جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا وہی چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ڈیپینڈنٹ نہیں ایک دوسرے کے اوپر. البتہ جو دقیق مسائل ہیں، جس طرح مثلا میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے 7 دفعہ، اس میں سے 6 دفعہ جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں آدم کو، سجدہ عبادت نہیں تعظیمی، ٹو باؤ ڈاؤن. سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اڑ گیا، تکبر کیا، کافروں میں شمار ہو گیا. جبکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے. بعض اوقات کنٹراڈکشن آ جاتی دماغ میں کہ جب فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے تو پھر ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اسے بھی چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا. لیکن 7واں مقام ایسا ہے جو قرآن کے نزول میں پہلا مقام ہے، لیکن ترتیب میں جا کے وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 اگر آپ نے نہ پڑھی ہو اور آپ سورۃ البقرہ جو شروع میں ہے اس میں قصہ آدم اور ابلیس پڑھیں، سورۃ الاعراف میں پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں، سورہ طہٰ کے اندر پڑھیں، سورہ صاد کے اندر پڑھیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اور سورہ ہجر میں یہ 6 مقامات، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا. جب وہ پڑھیں گے تو آپ اچھا اس وجہ سے. پھر اگلا سوال پیدا ہوگا، حکم تو ہوتا فرشتوں کو، اگر ابلیس جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا لاجیکلی، تو اسے کس بات کی سزا؟ تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، اتنی بڑی وکالت تو شیطان نے بھی اپنے لیے نہیں کی ہے. شیطان سے جب اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اس نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ یا اللہ مرو تو حکم ہی کوئی نہیں سی. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. پھر اس نے اس حکم کو اپنے حق میں کیوں مانا؟ وہ تغلیب کا قاعدہ، ڈومیننسی کا. کلاس میں اگر 49 میل اسٹوڈنٹس ہوں اور 1 فیمیل، اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہے کہ بوائز سٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس گرل نے کھڑا نہیں ہونا. عموماً تغلیب کے قاعدے سے بولا جاتا ہے. قرآن میں بھی آپ کو ڈومیننٹ مردوں والے سیگے نظر آئیں گے، کہیں کہیں عورتوں والے بھی ہیں، لیکن جہاں مردوں کو خطاب ہے وہاں پہ عورتوں کو امپلائڈ ہے. اسے کہا جاتا ہے تغلیب کا قاعدہ، یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. تو تغلیب میں چونکہ سارے فرشتے تھے، ایک ہی ان میں جن تھا نا، تو فرشتوں کو حکم ہوا جبکہ وہ اس کمیونٹی میں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو امپلائڈ تھا کہ اسے بھی آرڈر ہے. اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب یہ ٹرم یوز کرتے تھے، یہ مشکلات میں سے، یعنی مشکل چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ناممکنات ہے، یہ مشکلات لفظ ہے جناب، ناممکنات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ استعمال کرتے تھے. تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی ملی جلی رائے ہے، میری دنیا کے ہر بندے، ہر جماعت، ہر پولیٹیشین کے بارے میں ملی جلی رائے ہے. کیوں؟ میں ٹروتھ لور ہوں، جس کی جو صحیح بات ہے اس کی تعریف کرتا ہوں، غلط بات کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، چاہے اس کی وجہ سے کوئی ہمیں کسی طرح سے بھی کریٹیسائز کرنا شروع کر دے. ہم ٹوٹلی اپنا وزن کسی ایک بندے کے پلڑے میں نہیں رکھتے، اور یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی رائے ملی جلی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور صاحب وجاہت ہے اور اللہ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوں گے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہیں انہیں ہلاک کر دے. دیکھو کام ڈالا عیسائیوں نے، نصارہ نے، اور اگزامپل کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی. پھر سورۃ المائدہ میں یہاں تک آیا عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے کہاں سے ہوں گے؟ اب یہ جو بظاہر آپ کو ملی جلی رائے نظر آ رہی ہے، ملی جلی نہیں ہے. ایک جگہ ان کا سٹیٹس کلیئر ہوا کہ اللہ کے حضور بڑے مقرب ہیں، لیکن وہ گاڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ انسانی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، وہ کھانے پینے کے بھی محتاج ہیں، اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ جب چاہے انہیں موت دے سکتا ہے، اگر وہ گاڈ ہوتے تو اپنی زندگی کے مالک تو ہوتے نا، تو وہ اس کے بھی مالک نہیں، نہ اپنے نفع کے مالک نہ اپنے نقصان. خصوصاً بیرونی ممالک یہ مطلب لیا گیا ہے کہ اس کام سے بالکل بھی نہیں جڑنا چاہیے. ہاں یہ جو تبلیغی جماعت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جڑنا، میں نے تو کبھی نہیں کہا نہیں جڑنا چاہیے، میں نے کہا آپ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. یار ہم تو کہہ رہے ہیں جو مولوی ہمارے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں، ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم نے کیوں آپ کو کہنا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت میں نہ جائیں؟ جائیں، وہ انشاءاللہ وہ سسٹم خود ہی نکال کے آپ کو باہر پھینک دے گا. یہ گناہ ہم اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ جب آپ ان سے کہیں گے میرے بھائی یہ فضائل مال میں جو لکھا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، میں صرف اتنا حصہ فضائل مال کا پڑھوں گا، باقی والا میں نے کہانی نہیں پڑھنی، تو کتنا عرصہ آپ کو برداشت کریں گے؟ خود ہی نکال دیں گے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ نہ، ہم کہتے ہیں فٹ ان دا سسٹم، آواز اٹھنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی چینج آئے، اور آ رہی ہے، آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اب سوچتے ہیں دس دفعہ بیان کرتے ہیں یار کوئی مذاق ہی نہ اڑا لے جب ہم کہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے وہ روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، کو پوچھ ہی نہ لے کہ 8 قرآن کیسے پڑھتے تھے، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے سن، 8 3 24. برائے مہربانی گروی گھر لینے اور دینے پر وضاحت کر دیں، حلال ہے کہ نہیں؟ نہیں گروی تو حلال ہے، سنت ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ کے عوض گندم یا اناج یہودیوں سے بھی لیا ہے، وہ گروی رکھوا کے، گروی آپ رکھوا سکتے ہیں. اس میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس بکری گروی رکھواتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس بکری کو آپ کھانا تو کھلائیں گے نا، وہ آپ کے ذمہ ہوگا، تو جتنا آپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں نا، اس کا معاوضہ دودھ کی شکل میں آپ لے سکتے ہیں اس میں سے، اتنا لیکن جتنا آپ کا معاوضہ بنتا ہے، باقی جو دودھ استعمال کریں اس کی رقم آپ اس کو دیں. اس طرح گھر آپ جو گروی رکھوا رہے ہیں کسی کے پاس، تو اس شخص کے پاس یہ اجازت ہے، وہ آپ کا گھر یوز کر سکتا ہے لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ، وہ آپس میں آپ کنسنسس کے ساتھ طے کر لیں کہ اتنا کرایہ مجھے دے دینا، اس میں چلو میں تمہیں اتنی چھوٹ دے دیتا ہوں، تو یہ جائز ہے. میں قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میں عربی سیکھوں، برائے مہربانی بتائیں کیسے سیکھوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا نہ چھوڑیں، ویل دوبارہ سے انوینٹ کرنے کی بجائے جو لوگوں نے محنت سے ترجمہ کیا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کریں. دوسرا، آپ نے عربی سیکھ بھی لی، آپ کا ترجمہ کس نے ماننا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. کرنا کہجے ہوتے چوں رزلٹ اورینٹڈ ہو وہ. ہم تو اپلائیڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, انجینئر ہوتا ہے جو اپلائیڈ سائنسز کے اوپر بات کرتا ہے. آپ نے عربی سیکھ لی, اب آپ قرآن کا ترجمہ کر کے کسی کو بتائیں گے تو وہ مان لیں گے آپ کا ترجمہ. وہ کہیں گے ہمیں بتاؤ احمد بریلوی نے کیا ترجمہ کیا اس کا, تو سائڈ پہ ہو. وہ کہیں گے بتاؤ اشری ثانوی نے کیا ترجمہ کیا ہے. تو آخر میں جب آپ نے ذلیل ہی ہونا ہے, اتنی ذلت کاٹنے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ذلیل ہونے سے بچ جائیں. جو ترجمے کیے ہوئے نا علماء نے ان کو پڑھیں. ہاں یہ کر لیں کہ آپ سارے ترجمے کمپیئر کروا لیں, بات ایک ہی ہوئی ہوگی, ذرا الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. وہ تو دس صحابہ کے سامنے بھی جن کو اردو یا انگلش آتی ہو قرآن کا ترجمہ انہیں کرنے کو کہیں تو وہ 100% ایک کے ساتھ تو نہیں کریں گے. کوئی کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے. شیطان کے نام سے کوئی شروع نہیں کرے گا, لیکن الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ ایشوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس ذہن میں رکھیے گا. تو آپ عربی ضرور سیکھیں لیکن یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے ترجمے سے جو ہوا ہوا کام ویل انوینٹ نہ کریں, وہ آپ اس کو یوز کریں. پھر عامر سہیل صاحب ایک فیصل آباد میں اسٹوڈنٹ ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے پوتا شاگرد ہیں, انہوں نے عربی کلاسز رکھی ہوئی ہیں, آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. میرے گھر والے اور رشتہ دار سب بابی ہیں, اس لیے میں بہت پریشان ہوں. ظاہر پریشانی ہے بھی ہے, کیا کروں, میری بات نہیں مانتے. میرے بھائی اس کے لیے مجلس 50 میں میں نے ساری ٹیکنیکس بتائی ہیں گدڑ سنگیاں, کہ آپ نے کس طرح کسی تک بات پہنچانی ہے. اس کے لیے تھم رول یہ ہے, کی رول یہ ہے کہ آپ نے جس شخص سے بھی بات کرنی ہے اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے اوپر وہ بات تھوپیں جو آپ اسے سنانا چاہتے ہیں. نہیں, جو وہ سننا چاہتا ہے وہ آپ اسے سنائیں اور اس میں آپ اس کی اصلاح کریں. اس کے لیے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کس طرح ان کو دعوت دینی ہے, اس کے اوپر بات میں نے تفصیل سے کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. میں قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی کیوں مانوں. جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو سب سے پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات ہوگی. اس کے لیے ہماری آپ ویڈیو دیکھ لیں, فرام کریشن ٹو کریٹر. جب خدا ایگزسٹ کرے گا اپنی ان تمام کوالٹیز کے ساتھ جو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں قوانین قدرت کی شکل میں, تو پھر آپ اس بے عیب ہستی کی وہ کوالٹیز جو آپ کو نظر آ گئی ہیں اس کو تلاش کریں گے. جس مذہب کے اندر آپ کو وہ کوالٹیز خدا کی کریٹر کی نظر ہیں آپ اسے اڈاپٹ کر لیں, انشاءاللہ آپ یہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. کیا جب دو سجدوں کے بعد ہم جلسہ استراحت کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت ہمیں اللہ اکبر کہنے چاہیے یا جلسہ استراحت کے بعد؟ نہیں جی, سجدے سے جب آپ سر اٹھائیں گے نا دوسرے سجدے کے بعد, وہ سر اٹھاتے وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, اس کے بعد آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے جلسہ استراحت کے اوپر. اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, وہ ریسٹ کر کے آپ نے اٹھنا ہے. وہ جو تکبیر آپ نے کہنی ہے نا وہ دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنی ہے, نہ کہ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت کہنی ہے. میرا نام علی حسنین ہے, میں فیصل آباد سے ہوں. میری امی مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی, کہتی ہیں کہ شادی کے بعد رکھ لینا. شادی کے بعد کیوں رکھنے دیں گے, وہ ایک طرف ماں کا حکم ہے دوسری طرف اللہ کا. اب مجھے بتائیں یہ سوال مجھ سے کرنے والا ہے؟ ایمان اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے تم عزیز نہ ہو جاؤں, اس کا مطلب اور کیا ہے کہ صرف یہ نعرہ لگانا ہے اس کے بعد مرضی اپنی کرنی ہے؟ انہیں قائل کریں, سمجھائیں, انشاءاللہ وہ قائل ہو جائیں گے. باقی آپ نے ان کی اطاعت نہیں اس معاملے میں کرنی. قرآن میں واضح ہے کہ جب ماں باپ تجھے میرے خلاف کھڑا کریں پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا. بیوی کے ذمہ جو زکات بنتی ہے کیا شوہر کو ہی ادا کرنی چاہیے یا بیوی خود بھی دے سکتی ہے؟ سلام ہو ایسی بیوی پہ, لاکھوں سلام. ہم تو اپنی بیوی کی زکات ابھی تک خود ہی دے رہے ہیں. خود ہی دے جی. اچھا یہ ہوتا کیوں ایسے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی تو زکات آپ نے اسی سونے میں سے ہی دینی ہوتی ہے نا. اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس کا 40واں حصہ سونے کا آپ نے ہر سال نکال کے دینا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ زیورات کی شکل میں ہے اس کو بیچیں گے پھر اسے لکویڈیٹ کریں گے منی کی فارم میں پھر آپ دیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زیورات اپنی اصلی جگہ پہ رہتے ہیں اور خاوند جو ہے وہ اپنے مہینے کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑتا رہتا ہے، سال کے بعد وہ زکات نکال دیتا ہے. فرض تو بیوی کے اوپر ہی ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی نہیں دے رہی اور خاوند کہے کہ فرض اس پہ یہی جہنم میں جائے میں نے نہیں دینی، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. او انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی کی بیوی زکات نہیں دیتی وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے، رائیت میں ہے، اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو بہتر یہ کہ آپ خود ہی زکات دیا کریں. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو زکات کیسے دیں. جناب سونا بیچ کے اس میں سے دیں. اسلام میں 7.5 تولے سونا یا 85 گرامز آف گولڈ، اس سے زیادہ آپ کو جوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے، سوائے ایک شرط کے ساتھ کہ پھر آپ ہر سال اس کا 40واں حصہ 2.5% یا ڈیوائڈڈ بائی 40 ایک ہی بات بن جاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیں گے پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ جوڑیں اربوں جوڑیں. لیکن سر 1 لاکھ میں 2500 زکات تو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنا اس سے مشکل، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ نکالنا خطرے ناک ہو جاتا ہے، کانپیں ٹانگتی ہیں اسے، وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. ویسے تو بڑا آسان لگتا ہے جی 100 روپے میں 2.5 روپے ہی ہے نا جی، جی آسان ہے. اگے ڈرو 1 لاکھ میں 2500 کوئی مسئلہ نہیں، کروڑ میں 2.5 لاکھ ہر سال، پھر کروڑ کروڑ تے نہیں رہن لگا، تروڑ مروڑ ہو جائے گا کروڑ دا. پہلے سال 2.5 لاکھ کٹو گے، اگلے سال تھوڑا سا اس سے کم نکلے گا تو وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور جن کے اربوں کی رقمیں ہیں وہ تو پھر 2.5 کروڑ نکالیں گے نا اس میں سے، تو بات کہاں جائے گی. تو اصل بات یہ ہے اس میں، میاں بیوی دونوں صاحب استطاعت ہیں، شوہر مقروض ہیں، ان دونوں میں سے کس کو قربانی کرنی چاہیے؟ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے نا جی، بیوی کر لے خاوند کی طرف سے بھی ہو جائے گی. شوہر مقروض ہے، مقروض تو دنیا میں ہر دوسرا بندہ مقروض ہے، جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی مقروض ہیں، ارب پتی لوگ بینکوں کے قرضے انہوں نے دینے ہیں، مقروض تو یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا جو مقروض ہے تو وہ قربانی نہیں دے گا. ویسے تو آپ صاحب استطاعت بھی ہیں قربانی نہیں دیتے، گناہ تو اس میں کوئی نہیں ہے، سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اس پہ میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں. لیکن آپ سالی کی شادی کے اوپر 40,000 کی شاپنگ تو بیوی کو کروا رہے ہیں، 15,000 روپے آپ بیل میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، یہ کہہ کے کہ میں مقروض ہوں، اور شادیوں کے لیے آپ قرضے اٹھاتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو سر اس کے لیے بھی کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. رفع الیدین کب سے شروع ہوا؟ کیا ہاتھ چھوڑنے کی بھی نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے؟ جی. کسی بھائی کو رفع الیدین کرنے پر کیسے قائل کیا جائے؟ بھائی کو پہلے تو نماز پڑھنے پہ قائل کریں نا. ہاں رفع الیدین تو بعد میں آئے گا، رفع الیدین تو سارے کر رہے ہیں، پہلا رفع الیدین کر دینے نا، کر رہے نا، یہ بعد والے رفع الیدین کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں نا. تو انہیں کہیں کہ آپ انہیں احادیث میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ باقی رفع الیدین کا بھی ذکر ہے. میں G10 اسلام آباد میں رہتا تھا، جب ریورٹ ہوا 2008 کے اندر، تو میرے ایک قریبی دوست تھے، ہم نماز تو پھر اسی مسجد میں پڑھتے تھے، ایک دیوبندیوں کی مسجد میں، ایک بریلویوں کی مسجد میں، دو ہی مسجدیں ساتھ تھی آلٹرنیٹولی. دیوبندیوں کے مسجد کے جو خطیب تھے وہ کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، پھر انہوں نے میرے دوست کو بلا کے کہا کہ یار یہ تم نے نماز کا طریقہ جو ہے نا تمہارے دوست نے چینج کر لیا ہے، تو تم نہ کہیں یہ کام شروع کر دینا تو میں تمہیں پہلے یہ کتاب دے دوں، نماز حنفی کا طریقہ، نماز محمدی نہیں، نماز حنفی. وہ میرے پاس اٹھا کے لے آئے، اس کی قسمت خراب تھی مولوی کی اور اس کی قسمت میں دائر لکھی تھی، انہوں نے پہلی حدیث لکھی نماز کے طریقے پہ کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور حوالہ لکھا ہوا صحیح مسلم. مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب بھی نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں. میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، مسلم شریف کھولی اور وہ حدیث اوریجنل کتاب سے دکھائی، اس میں آگے لکھا تھا جب رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں. اب وہ بندہ تو تب کیا, اس نے کہا یار ان کے مولویوں نے حدیثیں بھی آدھی لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ اوریجنل کتاب لے جاؤ, یہ چھپی بھی حنفیوں کی بھی ہے, جا کے دکھاؤ اسے صحیح مسلم شریف, ہو سکتا ہے اس بیچارے نے بھی نہ کبھی مسلم خود پڑھی ہو, اور دیکھ لے مسلم شریف مرنے تو پہلا ایک بار خود بھی مسلم شریف دی زیارت کر لے تو مسلم ہو جائے. او جناب اس کو دکھائی, وہ آئے بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا. ان کا نہیں یہ بتاؤ آدھی ریس کیوں لکھی, اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا, اس نے کہا آدھی اس لیے لکھی ہے کہ ہم نے ثبوت دینا تھا کہ ہم کانوں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں, تو جتنی ہماری ضرورت تھی ہم نے اتنا ہی بتانا تھا نا آپ کو. ہاں جی, اس کے بعد ایک پڑھا لکھا بندہ کیسے قائل ہو سکتا ہے, وہ مذاق ہی اڑائے گا نا. خیر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. ہمارے محلے کا واقعہ ہے, جب نیا نیا ہم نے یہ کام شروع کیا, میں گھر کی بیٹھک سے 2008 کے اندر, تو میں اپنے قریبی دوستوں کو بلا کے دو چار لوگوں کو وہ حدیث کی کتابیں کھول کے چیزیں بتاتا تھا. ہمارے مفتی صاحب کو پتا چلا, بریلویوں کے مفتی تھے, کہ یہ تو ایک ایک کر کے سب کو خراب کر دے گا. تو انہوں نے میرے دوستوں کو اپروچ کیا اور کہا کہ نہیں وہ تو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر, رفلی ذہن تو منسوخ ہو چکا ہے. تو اس نے آگے مجھے بتایا, میں نے کہا جی ادھر ہی رک جاؤ, میرے پاس بریلویوں کی مسلم شریف پڑی ہوئی ہے, میں تمہیں اب اوریجنل کتاب سے یہ حدیث بتاتا ہوں, اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بھی دکھاتا ہوں. اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اماموں نے باقاعدہ اس کے اوپر ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں کہ سلام پھیرتے وقت تشہد کی حالت میں جب صحابہ کرام دائیں بائیں سلام کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھی کو یوں ہاتھ سے سلام کرتے تھے, اور گھوڑے کی دم بھی ایسے ہلتی ہے, ایسے نہیں ہلتی گھوڑے کی دم, ہاں ایسے ایسے ہلتی ہے. ان کے گھوڑے ہو سکتے ایسے ایسے ہلاتے ہوں, ہماری طرف گھوڑے ایسے ایسے ہلاتے ہیں, تو یہ ایسے بنتا ہے ٹھیک ہے, اور رب الزین تو ایسے بنتا ہے. اور دوسرا عید کی نماز میں تو یہ بریلوی دیوبندی یعنی حنفی بھی تو یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں, وتر کی نماز میں تو یہ بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو عید کی جو نیت ہے وہ بھی غلط سکھائی ہوئی انہوں نے. ویسے تو نیت تو زبان سے کرنی خلاف سنت ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کیا رٹائی ہوئی ہے, 6 زائد تکبیروں کے ہونا چاہیے, 6 زائد تکبیروں کے مال رفع الیدین. ہاں کیونکہ وہ خالی تکبیرہ نہیں ہوندیا, رفع الیدین بھی نال کرتے ہیں. تو دیکھو کیسی شاعری کی تھی مولوی نے, 6 تکبیرہ نے انہیں بولے ہونا چاہیے تھی, 6 فالتو رفع الیدینوں کے انہیں نال بولیا. وہ خیر میں نے ان کو مسلم شریف دکھائی, میں نے کہا یہ دیکھ لو یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا. وہ لے کے مفتی صاحب کے پاس گیا, واللہ مفتی صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے, انہوں نے بھی کسی کتاب میں سے ہی پڑھا ہوا تھا, لاجواب ہو گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمل شروع کر دیا, یہ تو دنیا میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, لاجواب ہونے کے بعد بھی جواب لوگ تلاش کرتے ہیں. باجماعت نماز میں سرن اور جہرن امام کے پیچھے کب خاموش اور کب بولنا چاہیے, جب وہ قرات کر رہا ہے اس وقت تو مسلم شریف میں واضح حدیث ہے خاموشی سے سنو, جب ربالین کہے تو آمین کہو, اونچی آواز میں کہہ رہے تو آپ اونچی آواز میں کہیں گے, بہت اونچی آواز میں نہیں نارمل یعنی اپنے کانوں تک پہنچے, سرن میں تو آپ نے کر. باقی 17 رکھتے ہیں دن رات میں, جن میں سے 6 جہرن ہیں, فجر کی 2, ظہر کی 4 کی 4 ہی جو ہے وہ سرن ہے, عصر کی 4 کی 4 سرن ہے, مغرب کی 2 جو ہے وہ جہرن ہے, آخری 1 سرن ہے, عشاء کی 2 جہرن ہے اور آخری 2 سرن ہے. یعنی جہر جس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور سرن جس میں آہستہ آواز ہے, باقی تسبیحات تو ساری سرن ہے. تو آپ نے آمین اونچی کہنی ہے, باقی امام جو اونچا پڑھ رہا ہے آپ نے وہ سننا ہے, سرن میں وہ آہستہ پڑھ رہا ہے آپ نے پیچھے پڑھنا ہے, جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہیں آ رہی آپ نے وہ چیزیں پڑھتے جانا ہے. اس میں کون سا ہے, وضحا کو کوئی وقف نہیں کرتا اس اصول کے تحت, الم نشرح لک صدرک پر کیوں وقف کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ ذرا وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کو چھوٹی سی لا آپ نے ڈالی ہے نا, لا کا مطلب ہے پریفریبلی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. ہاں جی وہ تو سورہ فاتحہ, آپ اتنی دور پہنچ گئے ہیں آپ ذرا سورہ فاتحہ تو دیکھیں, یہ لا تو سورہ فاتحہ میں بھی ڈلی ہوئی ہے, لیکن ہم سورہ فاتحہ کی ہر آیت الگ کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ سنت ہے. اگر کوئی کٹھی بھی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر نر رحمان بنے گا, کیونکہ عالمین کا نون زبر آگے جا کے ملے گا الرحمن کے ساتھ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر آپ پیچھے بنائیں گے تو پھر بنے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وقف کر کے پڑھیں، آسانی رہتی ہے. قرآن میں جہاں وقف لکھا ہوا ہے وہاں پہ وقف نہ بھی کریں، کوئی حرج نہیں. جہاں پہ لا لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ وقف کر لیں، کوئی حرج نہیں. یہ عربی لنگوسٹک میں پریفریبل چیزیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس طریقے سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے قاری آپ کو مختلف انداز میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. معاشرے کے لحاظ سے اگر آپ جلدی شادی کرتے ہیں لیکن اسلام کے لحاظ سے آپ کی عمر ٹھیک ہے، سب باتیں سائڈ پر، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دونوں ابھی پوری طرح میچور نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے تو دیکھا جو چھوٹی عمر کی شادی ہے نا، وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. بہت چھوٹی عمر کی شادیاں، اس کا ثبوت آپ اپنے ماں باپ یا ان کے ماں باپ کے بارے میں اگر آپ ان کے واقعات سنیں جو فخری آپ کو آپ کے رشتہ دار سنا رہے ہوتے ہیں، انتہائی فرسودہ قسم کے واقعات. ساڈے ابا جی کا اتنا روب سی، کار وڑتے سن کسی کی آواز نہیں سی نکلتی، بڑا بڑا فرعون سی یار. پھر سناتے ہیں جناب وہ ساڈے تائے ہو رہے تھے، بڑے غصے والے سن. ایک بار ایک ویاہ تھے کہ اتنے کسی نے گال کی تھی، اس تو بعد اس کار نہیں بڑے. یہ ان کی خوبی ہے کسی کے غصے گنوانا. پھر مائیں بتا رہی ہوتی ہیں ہم تو کبھی بھی اپنے ساس سسر کے سامنے ایک چارپائی پہ میں تیرے ابا جی دے نال نہیں کدے بیٹھی. یہ خوبی والی بات ہے، اندازہ کریں یار. نبی علیہ السلام نے تو اپنے گھٹنے رکھ کے نا اپنی بیویوں کو اونٹ کے اوپر سوار کروایا ہے، پاؤں رکھوا کے. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ صفیہ کو ان کا قد چھوٹا تھا، اپنے پیچھے سوار کیا. اور جو کراچی کے مفتی نے کہا تھا نا کہ موٹر بائک کے پیچھے جو ایک ٹانگ ادھر کر کے ادھر بیٹھتی ہیں، میں کہا اونٹ کے اوپر اسی طریقے سے ہی بیٹھا جاتا ہے، یہ سنت ہی. چنو تو کہہ رہے ہیں کہ جی، پھر اس نے کتنے بےہودہ الفاظ بولے تھے. بھئی جو کمفرٹیبل جتنا فیل کر رہے ویسے ہی بیٹھے گا نا، اونٹ کے اوپر کوئی ایسے بیٹھ سکتا ہے؟ پھر اس نے اس کا ریبٹل کیا، نہیں جی اونٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے اور موٹر بائک کا. بھی موٹر بائک میں بھی سارے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایک طرف دو ٹانگیں رکھ کے بیٹھنے پہ، بعض لوگ کمفرٹیبل اسی میں ہوتے ہیں. اب کوئی عورت زیادہ موٹی ہے یا اس کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے، یا آپ لانگ ڈرائیو کے اوپر ہیں اور آپ ایسی سڑک پہ ہیں جس میں اتنے کھڈے ہیں، اس میں تو اتنا بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا. تو اس میں ٹانگ ادھر ادھر رکھنے میں ہی زیادہ کمفرٹیبل اور سیف سفر ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ چیزیں، تو میرے بھائی چھوٹی عمر کی شادی میں ہم نے یہ نقصانات دیکھے ہیں. باقی آپ کہہ رہے تھے زندگی گزارنے کے لیے اصول، سر اصول صرف ایک ہے، صبر. بس ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سب سے بڑا سائز اس کے پاؤں کا ہی ہوتا ہے نا. تو ایک ہی اصول ہے صبر، ہر معاملے میں آپ نے صبر کی روش اختیار کرنی، غصہ نہیں کرنا. کیونکہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ماں باپ کے مظالم، آپ کے بچوں کی حرکتوں، آپ کے رشتہ داروں کی لمبی زبانوں کا بدلہ ان سے تو نہیں اتارنا. اور بڑی نیک بیوی ہیں جو ان سے نہیں اتار رہی، ورنہ آپ ایک دن سکون کی زندگی نہ گزار سکیں، پھر تو جھگڑے پڑے. وہ چپ کر کے سب سے سن کے اینڈ پہ آپ پہ غصہ نکالتی ہیں، تو نکالنے دیں ان کو. بڑی نیک بیوی ہیں ایسی کہ جو ساس سسر کو جواب نہیں دیتی، آپ کے رشتہ داروں کو ترکی بترکی جواب نہیں دیتی، شام تک آپ کا انتظار کرتی ہیں، رکو ذرا صبر کرو، تیرا برا آئے گا نا تو میں ادھر ادھر کروں گی. نند کو جواب نہیں دیتی ہیں، اپنے خامد کو جواب دیتی ہیں، آپ چپ کر کے سن لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا غصہ، یعنی آپ وہ جس طرح وہ ویٹ اٹھایا جاتا ہے نا کوکر کے اوپر سے، تو آپ خود ہی آ کے ویٹ اٹھا لیا کریں، کہ ہاں جی کوئی ہے شہ آ جاؤ ریڈی ہے، بسم اللہ آغاز کرو. ہاں جی. اور آپ نے وہ حدیث یاد کرنی جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ رہے اور ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. اور نبی الاسلام کے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا ایٹیچیوڈ کیا. اور وہ بخاری مسلم میں نہیں صرف آیا, قرآن میں بھی آیا, حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. سورۃ العذاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں ہی میرے محبوب کے ساتھ گزارا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے وہ صرف ان کے لیے پیغمبر تو نہیں تھے نا, خاوند بھی تھے, شوہر بھی تھے. ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام پر میں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا. کہا حضور کیسے؟ فرمایا تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو, تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. ہاں رب محمد کی قسم نہیں کہتی ہے اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے لیکن میں صرف زبان سے چھوڑتی ہوں دل سے نہیں چھوڑتی. یہ حضرت عائشہ نے پھر اس کو جواب کے طور پر یہ بات عرض کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو یہ بات ہے. تو کامیاب زندگی کا ایک ہی اصول, بلکہ کامیاب ازدواجی زندگی کا دنیا میں وقت گزارنے کا ایک ہی اصول ہے, صبر اور اچھے وقت کا انتظار. انشاءاللہ تعالی صبر آپ کو پے کرتا ہے. آپ زندگی میں ہزاروں دفعہ بول کے پچھتائے ہوں گے لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں خاموش رہ کے کبھی کوئی انسان نہیں پچھتاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے جی میں اس ٹائم بولیا ہوتا نا تو میں کر دینا, اس بعد جو کچھ ہویا ہوتا اس بعد تو یہی کہنا سی کاش میں نہ کیتا ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں خاموشی. آپ کو کوئی جتنا مرضی برا بھلا کے خاموشی اختیار کریں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. جیسے ایک انگریز کی کوٹیشن ہے کہ اگر میں راستے پہ چلتے ہوئے راستے میں آنے والے ہر کتے کے بھونکنے کا جواب دوں گا نا پھر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ڈاکٹر اسرار کے مطابق اگر آپ کسی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات, یہ ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں, یہ اوریجنل ڈاکٹر اسرار کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کسی مسلک کی مسجد میں جائیں جب آپ رفع الیدین کریں تو وہاں کے لوگ اگر برا مانیں یا آپ کو تنگ نظری سے دیکھیں تو کیا ہم رفع الیدین ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, کیوں ترک کریں گے؟ وہ تو آپ کو ہر بات کے اوپر ہی تنگ نظری سے دیکھیں گے. ذرا سا بھی انہیں بھنک ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ دوسرے راستے کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. مثلا آپ سبز پگڑی باندھ کے کتنا عرصہ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو آپ کو ٹکرے گا نا. لیکن کیا ہی مزہ آئے کہ آپ سبز امامہ باندھ کے رفع الیدین کے ساتھ بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور اسے کہہ دیں یار اوپر سے دیکھو میں یوں ہوں, نیچے سے میں یوں ہوں, میں تو ساروں کے ساتھ ہوں. آپ نے سنت کو دیکھنا ہے میرے بھائی, کسی کو نہیں دیکھنا. اگر نماز میں سورہ فاتحہ اور قرآت کے بعد محسوس ہوا کہ نماز میں دھیان نہیں تھا تو کیا دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی؟ نہیں, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تقلید کا تصور یہ ہے کہ یہ واجب ہے. یہ تصور 400 سال کے بعد امت میں ڈالا گیا. اس کے اوپر میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ نے کسی شخص کی شخصی اطاعت کرنی ہے, نہ آج کوئی ایسا تصور ہے. یہ صرف انہوں نے بنایا ہوا ہے, پریکٹیکلی یہ خود بھی عمل نہیں کر رہے. امام حنیفہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت کہتے تھے اور بریلوی دیوبندی حنفی ہونے کے باوجود رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے امام کو حدیث نہیں پہنچی تھی. جو حدیث مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, ابو داؤد میں بھی, نسائی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, کتب سِتّہ میں سے بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے. امام حنیفہ کو نہیں پتا تھی. اور صرف امام ابو حنیفہ سنگل آؤٹ نہیں ہوتے, امام مالک بھی شوال کے 6 روزوں کو سنت نہیں سمجھتے تھے. الموتہ امام مالک میں انہوں نے کہا کہ میں نے اہل مدینہ کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے کہ وہ نفلی روزے تھے, وہ کسی نے اگر چھوڑ دیے ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ وہ سنت ختم ہو جائے. باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, اس میں میں نے اس کا ڈیٹیل جواب دیا کیونکہ 1 گھنٹہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, ایک پوری ڈاکٹرین ہے نا, جو ڈاکٹرین ہے وہ ڈاکٹرین میں بات ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ جس نے سوال لکھا ہے نا وہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ عمران خان صاحب کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے. اور ٹائم قیامت تک ہے. میں نے ان کے بارے میں کیا رائے دینی ہے؟ وہ اپنے بارے میں رائے دیں. وہ کیسے رائے دیں؟ مثلا وہ یہ رائے دیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا اس وقت میں نے جو کچھ کیا, تو میں جب کنٹینر پہ تھا اس وقت جو میں کہتا تھا, ان چیزوں کی روشنی میں میرے پرائم منسٹر ہونے کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ بتایا جائے. اور اب جب میں پرائم منسٹر شپ سے اتر کے دوبارہ کنٹینر پہ آ گیا ہوں, تو ایسی صورتحال میں میری اس پرائم منسٹر کے بارے میں کیا رائے ہے جب وہ پرائم منسٹر تھا؟ تو رائے دے رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو شروع میں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی, مجھے تو کسی نے کام نہیں کرنے دیا. یعنی اپنی غلطیاں خود ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو کیس بنایا وہ غلط بنایا تھا. وہ خود رائے دے رہے ہیں نا. تو ان کی اپنے بارے میں بھی کوئی رائے ایک جگہ رکی نہیں ہوئی ہے. میں نے کیا رائے دینی ہے یار؟ آگے جی, آزاد مارچ کیا ان کی غلطی تھی یا عمران خان؟ حالانکہ عمران خان نے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں گالا پوانی ہے جی منو؟ سیدہ ام حبیبہ کی رسول اللہ سے شادی, مستدرک ورسز مسلم کی کون سی حدیث ہے؟ ہاں جی, دیکھیں اس کے بارے میں یہ مجھے پتا ہے آپ نے جو سوال کیا یہ عام آدمی کا سوال نہیں ہے. میں اس کے اوپر بول چکا ہوں کہ یہ جو راوی نے جو تین واقعات مسلم شریف کی حدیث میں بیان کیے وہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے ویسے نہیں تھے, ایک وقت میں وہ مختلف اوقات میں تھے, اس لیے اسے راوی کا وہم کہا جاتا ہے, یا بیان کرنے والے کو چیزیں بیان کرنے میں اس نے مختصر الفاظ استعمال کیے ہیں. ام حبیبہ کی شادی پہلے ہو چکی ہوئی تھی, فتح مکہ کے موقع پر نہیں ہوئی. کیا نماز میں ہونٹ ہلانے چاہیے؟ جی, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہونٹ بھی ہلیں گے, زبان بھی ہلے گی, اور اپنے کانوں تک آواز بھی پہنچے گی. اور کانوں تک آواز یہاں سے باہر سے نکل کے نہیں, بس اتنی آہستہ آواز میں کہ باہر شور نہ ہو اور آپ خود سن رہے ہو. لیکن اگر یہاں پہ موٹر چل پڑی ہے تو میں نے اپنی آواز بلند نہیں کرنی, میں نے اتنی اندازے سے آواز رکھنی ہے, بہت اونچی آواز نہیں, کیونکہ شریعت میں جہاں پہ بولنا یا پڑھنا مراد ہے تو اس سے مراد اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے. نماز میں طلاق دیتے وقت, جانور ذبح کرتے وقت اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. جابر بن عبداللہ نے اسلام کب قبول کیا؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آلموسٹ 16 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں آلموسٹ یہ فوت ہوئے ہیں جی. میں نے ایک ویڈیو میں 6 سال کہا تھا, وہ میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی کہ 16 سال ہے. اگر ابلیس حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی انکاری نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو چیز ہوئی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں میرے بھائی؟ ہاں, میں تو پریکٹیکل لائف کا بندہ ہوں. اس وقت جو ہوا ہے نا وہ آپ دیکھ لیں, اس سے آگے آپ نے چل لیا. یہ تو اسی طریقے سے اگر میں پیدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ابھی تو آپ پیدا ہو گئے نا, ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ گیون سرکمسٹانسز کے اندر پرفارم کریں. دنیا یعنی زمین پر انسان, انبیاء اور دیگر جن کو بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ ابلیس بغاوت کرتا؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے نا, اس کے بارے میں قرآن میں آیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. اب کوئی شخص یہ غم کھائے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ عورت گزرے اور ایک دفعہ مرد, تبھی انصاف کا تقاضا ہے. اور ٹائم قیامت تک جائے کر لو, ول آف گاڈ ہے نا جی. آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس دین حق کو سوشل میڈیا کی مدد سے دوسروں تک پہنچا کر تبلیغ کام کر سکتے ہیں. جی کریں نا جی, ہم بھی یہی کر رہے ہیں, آپ بھی کریں, لیکن ویلیو ایڈیشن کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اتنی محنت سے ایک کلپ بنایا ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل سے چڑھا دیتے ہیں. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کو کلپ ڈھونڈیں, اس میں ریفرنسز لگائیں, تھم نیل خود ڈیزائن کریں, پھر اسے اپلوڈ کریں. چوری تو نہ کریں دوسروں کی, ہم نے عام اجازت دی ہے, لیکن یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ایک کلپ انڈرسٹینڈ اسلام والے نے یا مسلم مولوی نے اتنی محنت سے بنایا اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے چڑھائیں. آپ اپنا کام کریں نا. علی بھائی لفظ کان سے مراد کیا ہے؟ کاہن نجومی پلس جادوگر یہ دونوں کو بیک وقت ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں مستقبل کو فور سی کرنے والے. صحیح مسلم حدیث ہے جو کوئی کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. بڑے سخت الفاظ ہیں. علم نجوم اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں تو کیا روز قیامت بخشش کے لیے ایمان کا 100% مکمل ہونا ضروری ہے؟ یہ 60 سے زیادہ جو شاخیں بیان کی گئی ہیں نا ان ساروں پہ ہم عمل کر ہی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے, یعنی تمام جو نیک اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں. بیسیکلی امام بخاری نے مرجیہ کا جہمیہ کا رد کیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کا ایمان اور ایک عام گنہگار شخص کا ایمان ایمان ہونے میں برابر ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے. مسلم شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل کے اس کے سر میں منڈلانا شروع ہو جاتا ہے. چوری کرتا ہے تو یہی حالت ہو جاتی ہے. تو نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, برے اعمال کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل علم الکلام کی عقیدے کی بحث تھی جس کو امام بخاری نے کتاب الایمان چیپٹر میں کور کیا ہے مرجیہ کے رد کے اوپر, جامعہ کے رد کے اوپر, اور بیسیکلی آج کے دور کے حنفیوں کے رد کے اوپر, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے حنفیوں کو دوست کی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے. جی غنیۃ الطالبین میں حنفیہ غسطانیہ, اور ان کی غلطی یہی ہائی لائٹ کی ہے کہ ان کے اندر مرجیہ والے عقائد پائے جاتے ہیں. یہ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی شخص کتنا ہی گناہگار ہو اس کا ایمان اتنا ہی ہے جتنا ایک نیک بندے کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی ڈیفینیشن غلط کر لی ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا, لیکن تیسری چیز بھی ہے وہ عمل بالجوارح, اپنے اعضاء سے نیک اعمال کرنا. جسے سپورٹیو وہ آیت ہے وہ اقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین, نماز قائم کرنا اور دیکھنا مشرکوں میں نہ ہو جانا. اور مسلم میں 246 نمبر حدیث, بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب نماز تو ایک عمل ہے نا, اب یہ عمل جو ہے اس سے ایمان چیلنج ہو رہا ہے. عمل عقیدے کی چیز تو نہیں ہے نا. عقیدہ صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے, اس کے بعد نماز کو پڑھنا وہ عقیدہ نہیں عمل ہے, لیکن یہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے. تو اس اعتبار سے تو آپ بے فکر ہیں, ہر گناہ سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں, غلطی ہو جائے معافی مانگیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. اور جو اللہ کی طرف سے obligations ہیں فرائض ہیں انہیں اڈاپٹ کریں, حقوق اللہ بھی پورے کریں حقوق العباد بھی پورے کریں تو انشاءاللہ ستے خیر ہے. جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے, ہاں جی, اور ہم نے انشاءاللہ وہیں جانا ہے واپس انشاءاللہ. کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بلند آواز میں پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جی ناجائز ہے. نبی اسلام نے منع کیا, بلکہ آپ نے تو ڈانٹ دیا تھا کہ میرے سے کوئی قرات چھین رہا ہے اس سے امام جو ہے وہ اختلاط کا شکار ہوگا. بس سن لینا کافی ہے, جو وقفے وہ دے اس میں آپ پڑھیں. میں بروزگار ہوں کوئی کام دلوا دیں. کام دلوانے والے عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج تک کوئی ان سے کام لیتا نہیں ہے. ان کے پاس بیلچے اٹھائے ہوئے لوگ آئے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھیگ دیں, آج دیہڑی نہیں لگی ہے. کہتے ہیں صبح آ جا دیہڑی لگوا دوں گا, اور پھر وہ ٹائم قیامت تک ہے واپس ہی نہیں آتا. اور وہ بیلچے اتنے نئے نکور ہوتے ہیں گویا کہ ابھی بازار سے خرید کے لائے ہیں. ان بیلچوں نے کبھی مٹی کا منہ نہیں دیکھا ہوتا. یہ آج کل ایک ماڈرن طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. جی یہ جتنے کام پہ لگنا ہے عثمان بھائی پیچھے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو کام پہ کہیں لگوا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں کچھ عرصہ لگاتار نمازیں پڑھتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں دسنا کیا ہوتا ہے, نمازیں چھوڑ دیتا ہوں لیکن دل میں ہوتا ہے. میرے بھائی ابھی تک آپ کو خدا کا تعارف ہی نہیں ہوا, اس لیے آپ سے یہ کام ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آپ خدا کو سیریس لیں کبھی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ سستی نہیں ہوتی, یہ خدا کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے, یا خدا کا تعارف آپ کو غلط کسی نے کروا دیا. ہم نے ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہماری فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی, اگر فجر کے وقت ان کی انٹرنیشنل کوئی ٹور آفس کی طرف سے اس کی فلائٹ ہوتی تھی نا تو رات کو سوتے بھی تھے نا 12 بجے 2:30 بجے اٹھ کے وہ نہا دھو کے تیار ہو کے بیٹھے ہوتے تھے آفس کی گاڑی کے انتظار میں. جی جو میں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے باجماعت اسے 100,000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا. زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی فجر کی نماز نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ گاڈ اورینٹڈ انسان ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ پریکٹس کیا کریں، ادھر رکھیں، کیونکہ آخرت میں بھی یہی کچھ ہونا ہے. ویسے تو آخرت میں بہت کچھ ہونا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے وہ، اور وہ ہے بھی اندھی آگ، کالی، اس میں نظر بھی کچھ نہیں آئے گا. تو آپ پریکٹس شروع کر دیں ابھی سے. اگر آپ 1 منٹ موم بتی کے فلیم پہ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں کہ پریکٹس آپ کو ہو جائے، تو اس حساب سے آپ پھر نماز چھوڑ دیا کریں. اگر آج اناؤنسمنٹ ہو کہ فجر چھوڑنے پر فجر سے زور تک 10x10 فٹ کے ایک کمرے میں آپ کو رکھا جائے گا، جس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، اور وہاں کا ٹیمپریچر بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، اور زیادہ دیر نہیں، فجر سے زور تک، بس فجر چھوڑنے کے اوپر. تو اس تصور سے ہی انسان کہاں اٹھتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کمپیریزن کریں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جب سے آپ کے لیکچر دیکھے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت پیچیدگی میں پڑ گئے ہو اور اختلاف کے موضوع پر میں باتیں کرتا ہوں، اور نہ کہ اس پر جو اتحاد امت ہے. تو اتحاد امت پہ ہی آپ بات کریں نا. اتحاد امت ہے کہاں میرے بھائی؟ اتحاد امت ہوتا تو مسجدیں ہر فرقے کی الگ ہوتی. اتحاد امت تو کوئی نہیں ہے. اتحاد امت پہ کیا بات کریں؟ باتیں کرنے والے بھی فراڈی ہیں، وہ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، ریالٹی میں تو یہ نہیں ہے. ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے جو اختلاف کے حوالے سے چیز کی ہے، اختلاف کروایا نہیں ہے، اختلاف ہوا ہوا تھا، وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ جو مسجدیں الگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پیچھے اس کا مرض یہ ہے، اس مرض کی تشخیص کی ہے. اس کے بعد ہم نے کبھی یہ کہا کہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم سے زیادہ اتحاد امت کس نے کروایا؟ ہمارے سے پہلے تو لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ نہ دو. آج تک کسی دیوبندی نے شیعہ کی مسجد میں چندہ دیا؟ کسی اہل حدیث نے کسی بریلوی کی مسجد میں چندہ دیا؟ وہ تو کہتے ہیں او یار وہ اکا دکا واقعہ چھوڑ دیں. بس وہ چھوڑ دیں میرے بھائی. آپ بے شک تھریٹیکلی آپ کرتے رہے. ہاں جی ہاں جی. مجھے ایک منٹ رک جائیں، آپ جواب نہ دیں، میں سوال آپ کا سن لیا نا. آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائی، جب تک رناؤنڈ عالم دین بریلویوں کا لکھ کے نہیں دیتا. اعلی حضرت نے جب لکھ دیا ہے کہ اہل حدیث کی جو مسجدیں ہیں، نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے. اب کوئی بریلوی جا کے ان کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ بریلوی قائل ہے اس کے. بریلوی اس چیز کے قائل ہوں گے جو اعلی حضرت نے فرمایا. ایسا بریلوی بریلوی رہا ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی قادیانی کے کہ میں ہوں تو قادیانی لیکن میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. قادیانیت اس چیز کا نام نہیں ہے، بریلویت اس چیز کا نام ہی نہیں ہے، دیوبندیت اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. وہ چیز ہوگی جو مانی جائے گی بکس کی فارم میں، پریکٹیکلی جو کوئی کر رہا ہے نا. اب ایک پریکٹیکلی یہ کہتا ہے جی میں پی ٹی آئی کا ہوں لیکن میں مریم نواز کی دل سے عزت کرتا ہوں. جتنی بڑی کہانی ہے نا اتنی بڑی کہانی ہے. کیا حاضر غائب شرک و بدعت استانت وسیلہ کا جاننا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے میرے بھائی، اس کے بغیر تو آپ بدعقیدگی میں پھنس جائیں گے نا. یہ تو قرآن کی عقائد ہے نا، جن کے اگینسٹ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. اب بدعت کے بارے میں جب بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. اور صرف مردود نہیں بلکہ مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں، یہ تمام چیزیں گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ پوچھے کیا موٹر بائک چلانے سے پہلے مجھے سڑک پہ جانے کے قوانین جاننا ضروری ہے، یا میرا جب دل کرے میں موٹر سائیکل پہ چڑھوں اور جس طرف میرا دل مانے اس طرف رخ کر کے میں موٹر بائک چلانا شروع کر دوں؟ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو علم تو حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو جو چیزیں آپ کے عقائد و نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. رہ گی باریکیاں جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ نے سیکھنی نہیں اور نہ آپ کو ابھی پتا بھی ہوں گی. وہ آپ کو پتا وہی ہیں جو مسئلے پبلک میں چل رہے ہیں، اور وہ مسئلے آپ کو سیکھنے ہوں گے. کیا علم غیب کا مسئلہ نہیں چل رہا پبلک میں؟ آیات النبی کا مسئلہ نہیں چل رہا؟ میلاد کا، محرم کا، ماتم کا، یہ سارے مسائل جو آپ سنتے ہیں یہ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی رائے تو قائم کرنی ہے. دنیا میں آپ اس لیے تو نہیں آئے کہ جانوروں کی طرح گھاس کھائیں اور اپنی نسل ریپروڈیوس کریں اور دنیا سے چلے جائیں. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو آپ نیوٹرل تو نہ بنے. میرا سوال یہ ہے، کسی پبلک پلیس کے پروگرام میں نماز باجماعت ادا کرنے سے مسجد جتنا ثواب ہوگا؟ آنی جماعت قائم کرنے سے تو ہو جائے گا، بشرطے کہ وہاں کوئی قریب مسجد نہ ہو. اگر مسجد ہے تو آپ کو مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھنی چاہیے. پبلک پلیسز اس لیے نہیں بنی کہ وہاں آپ نے لوگوں کی ٹریفک بلاک کر کے نمازیں پڑھنی ہیں یا آپ نے جلسے جلوس نکالنے ہیں مسجد میں. اس سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو گھر ہے. لیکن نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر مجھے گھروں میں عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتا جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے. مسجد میں ہی آپ نے جانا. لیکن اگر کوئی ایسی پبلک پلیس جس طرح ابھی F9 پارک میں آپ چلے جائیں اسلام آباد، وہاں مسجد کوئی نہیں بنی ہوئی، ایک کارنر میں انہوں نے ایک شیڈ سا بنا کے نا ایک وقتی طور پہ ایک پریئر ہال کے طور پہ ایک مسجد بنا دی ہوئی ہے، تو وہاں پہ جماعت قائم کرتے ہیں تو ثواب مل جائے گا. 27 گنا جو ثواب بخاری مسلم ہے ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، وہ آپ ضرور کریں. مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا جائز ہے؟ جی سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کوئی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، جتنی دیر بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات نہ کر لے یا وضو نہ ٹوٹ جائے اس کا. یہ تو ثواب ہے. اور یہ تو نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں. کیا موبائل فون استعمال کرنا یا کاروباری موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر نہ کریں جی، کاروباری کام نہ کریں. ہاں باقی آپ نے فیملی سے کوئی بات کرنی ہے وہ آپ ضرور کر لیں، کاروباری معاملات کے لیے مسجد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی آپ اعتکاف میں آپ رکھتے ہیں اپنے پاس موبائل فون، اس میں آپ اپنی وائف سے بات کرنا چاہتے ہیں، گھر کوئی میسج بھجوانا چاہتے ہیں، سارے کام کریں، وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں آتا. لیکن جو کاروباری معاملات ہیں نا اسپیسیفکلی، ظاہر ہے اس میں پھر کئی ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. مسجد اللہ نے اس لیے نہیں بنائی، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ چیزیں بازار ہیں. حرام نہیں ہے وہاں جانا، یعنی ناپسندیدہ اس اعتبار سے کہ وہاں پہ عموماً جھوٹ اور یہ چیزیں بولی جاتی ہیں، یعنی ضرورت کے تحت جایا جائے. جس طرح ٹوائلٹ جانا حرام تو نہیں ہے، فرض ہے، لیکن کوئی شخص ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ اتنی چیز کے لیے تھی، اس کو اب آپ اس کام کے لیے تو استعمال نہ کرو. اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر آپ سے امداد لے لے لیکن بعد میں پتا چلے کہ وہ آپ کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا زکات میں شمار کر سکتے ہیں؟ بعد میں نہیں کر سکتے، پہلے کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ شخص واپس نہیں کرے گا، آپ دیتے وقت زکات کی نیت کریں بشرطے کہ اس پہ زکات لگتی ہے. اگر اس نے واپس کر دیا تو وہ آپ کسی اور کو دے دیجیے گا، ادروائز آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے بتانا ضروری نہیں ہوتا. علی بھائی یوٹیوب پر ولاگنگ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بشرطے کہ وہ سارے شرائط رکھی جائیں جو عام زندگی میں، اب جس طرح یہ عورتیں ولاگ بنا رہی ہیں بے پردہ ہو کے، وہ کام تو نہ کریں. پردے کے اندر انہوں نے کرنا ہے، وہ کہہ دیں گی کہ جی ہم تو عورتوں کے لیے بنا رہے ہیں لیکن وہ زیادہ مرد ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو شریعت کی حدود ہے، ظاہر ہے یہ پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے تو نہیں ہے، تو آپ ضرور کریں. لیکن جھوٹ نہ کریں، لیپا پوتی نہ کریں، جو آپ ہے نہیں ہے وہ آپ آ کے پریزنٹ کر رہے ہیں. یعنی ٹی وی میں تو دیکھ کے کسی مرد کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ بڑی سگڑ عورت ہے، یہ تو اس کا خاوند بتائے گا نا کہ وہ کیسی عورت ہے، پھر لوگ اس طرح بھی چل پڑتے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں اس طرح کی فضولیات دیکھنے کا. باقی وہ جائز ناجائز کی آپ نے بات کی، تو وہ جو منظر عام زندگی میں جائز ہے وہ ویڈیو میں بنانا بھی جائز ہے. کیا وضو کی ترتیب رکھنا ضروری ہے اگر بازو کے بعد سر کا مسا رکھا جائے؟ قرآن میں تو ترتیب یہی آئی ہے، ترتیب کرنا ضروری ہے. اس ترتیب کو آپ پلٹے نا. فقہ حنفی میں ہے کہ آپ ترتیب آگے پیچھے بھی کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا بھائی، ہمیں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. بازو دھوئے بغیر مسح کر لیا جائے تو وضو دوبارہ کریں گے، یہ صرف وہی اعضاء جو رہ گیا. ہاں بھول جانے کی صورت میں اگر کسی کو پاؤں دھوتے ہوئے یہ یاد آیا کہ سر کا مسح رہ گیا تھا تو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اینڈ پہ سر کا مسح کر لیں. یہ سچویشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول گیا وضو سے پہلے تو بعد میں یاد آئے تو اس وقت پڑھ لیں، جان بوجھ کے نہ چھوڑے. آپ کا کہنا ہے کہ اپنا فرقہ سب سے پہلے چھوڑو اور باقیوں کی بھی اچھی چیزیں دیکھو، تو کیا یہ بات ریلیجن پر لاگو نہیں ہوتی؟ تو ریلیجن پہ آلریڈی ہم نے لاگو کی ہوئی ہے. دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم مانے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں دنیا کے کس ریلیجن کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ اچھا ہے اور سچ بولنا برا ہے؟ تو یہ دنیا کے ہر ریلیجن کی بات اسلام نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے نا سرکار. دنیا کے کس ریلیجن کے اندر بدکاری جو ہے یہ اچھا کام ہے؟ تو ہم نے یہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے نا، تو لیں کیوں نہ لیں. اللہ کے بارے میں جو عقائد اسلام بیان کر رہا ہے کتابوں میں، دوسرے مذاہب کی بھی توحید اسی طریقے سے بیان ہوئی ہوئی ہے، تو وہ آپ لیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ بالکل لیں، لیکن اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ ریلیجن میں وہ چیز اچھی نہ ہو. ریلیجن کے ماننے والوں نے خود وہ چیز کلیم کر لی ہو اپنے بارے میں، کتابیں انہیں سپورٹ نہ کر رہی ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی کتابوں سے نہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خدا کا اسٹیچو نہیں بنانا، تو پریکٹیکلی تو بنائے بیٹھے میں وہ. تو آپ یہ ان کی اچھی بات لے لیں گے اس اعتبار سے کہ آپ نے دھیان کرنے کے لیے کوئی ماڈل بنانا ہے؟ یہ تو ان کی کتابیں بھی سپورٹ. تو آپ بکش بنیں اور کتابیں بھی وہ جو اوریجنل کتابیں ہیں ان کی، تو آپ اسے فالو کریں. ایک بندہ سنیارے کا کام کرتا ہے، گولڈ سمتھ ہے، اس کے پاس 10 تولے سونا ہے. وہ اس سونے سے کاروبار میں لین دین کرتا ہے، کیا اس پر زکات واجب ہے؟ جی کیوں نہیں واجب، وہ اس کی اکویٹی ہے، راس المال ہے، مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے ہے. اس پہ زکات 10 کے 10 تولے پہ بنے گی جب تک کہ وہ کم ہو کے 7.5 تولے کے تھریش ہولڈ پوائنٹ سے نیچے نہیں آ جاتا. سنیاروں نے سینکڑوں تولے، ہزاروں تولے سونا رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں، ماری تو مہینے کی انکم اتنی نہیں، ہم زکات کہاں سے دیں؟ یہ پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑا ڈال دیا ہے کہ مہینے کی انکم میں سے زکات دینی ہوتی ہے اور سونے میں سے زکات نکالنی ہوتی ہے. تو زکات دیں گے آپ؟ کیوں نہیں دیں گے؟ راس المال جو آپ کا ہے نا، جو اکویٹی آپ کی لگی ہوئی ہے، ڈیٹ کو آپ نکال دیں گے. اچھا بعض بڑے ہوشیار ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی 20 لاکھ کاروبار میں لگایا ہوا ہے، 10 لاکھ کا مقروض ہوں، تو وہ 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کو نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اب یہ 10 لاکھ جو ہے نا، اب تو سونا آلموسٹ اتنا ہو گیا کہ اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ سے، تو کہتے ہیں زکات نہیں ہمارے پہ بنے گی. یا چلے 5 اور 10 کو کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 لاکھ میرا اپنا ہے، 5 لاکھ کا میں نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے، تو میرے اب نیٹ ہو گئے 5، نہ نیٹ آپ کے تھے 15، 15 میں سے 5 نکالیں گے. اپنے 10 میں سے 5 کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کے 10 میں وہ 5 ایڈ ہوا جو قرض کے طور پر تھا، تو قرضہ آپ نکال دینا 5، باقی بچ گیا 10. 10 جو ہے وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کیے ہوئے 7.5 تولے سونا، 1.38 پہ پہنچ چکے آلموسٹ اب. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے 10 میں سے وہ 5 نکال دیتے ہیں. کتنی غلط میتھمیٹکس ہے یار، آپ کے 10 میں وہ 5 ایڈ ہو کے 15 بنا، اب آپ قرضہ اس میں سے 5 نکالیں گے. جو آپ نے اپنے مال میں ایڈ ہی نہیں کیا ہوا، اپنے مال میں سے وہ 5 کیوں نکالیں گے آپ؟ سمجھائیے آپ کو میری بات. 10 لاکھ کے تو آپ مالک ہیں، 5 لاکھ مزید آپ نے قرضہ اٹھایا ہے، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 15. 15 میں سے 5 نکالیں گے تو زکات آپ پہ اب بھی بنے گی. یہ تو نہیں کہ وہ جو 5 آپ نے اٹھا کے 15 کی ہے، اس 5 نے آپ کے 10 کو بھی 5 کر دیے. واہ واہ واہ، ایک ہی میتھمیٹکس ہے. تو اس کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میرے سے قرضہ ہے قرضہ ہے، اور قرضے نو پہلے ڈیٹ نو اکویٹی شامل کر، ٹوٹل مال کیلکولیٹ کر، اس میں سے ڈیٹ نکال. یا دوسرا ہے کہ ایسے کان پکڑنے کی بجائے ڈیٹ پہلے ہی نکلا ہوا ہے، لیکن بعض جگہ یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کاروبار میں چیزیں مکس ہوئی ہوتی ہیں، اس میں آپ نے پھر تقسیم کرنی ہے کہ اتنی میری اکویٹی ہے راس المال، اتنا میں نے ادھار ڈیٹ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ صرف اکویٹی کے اوپر، اور اکویٹی بھی آپ کی وہ جو مال تجارت ہے، جو اس کو سپورٹیو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر زکات نہیں ہے، یعنی ہوٹل کے فرنیچر پہ، ہوٹل کے برتنوں پہ، ہوٹل کے چولوں پہ کوئی زکات نہیں ہے، کیونکہ وہ ارننگ کا ذریعہ ہے وہ چیزیں. اسی طریقے سے کسی نے مشینری لگائی ہوئی ہے، پلانٹ لگایا ہوا ہے، اس پلانٹ کی مشینری کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اس سے جو انکم ہو رہی ہے، جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس کے اوپر زکات ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے رینٹ اے کار پہ، 0 زکات، اس کی کمائی پہ زکات ہے، وہ بھی 1 سال تک جڑے تو، اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی زکات نہیں. لیکن 1 کروڑ روپیہ گھر پڑا ہوا ہے، ہر سال 2.5 لاکھ زکات نکلے گی جی، اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ پیسہ رننگ میں لے آئیں تو اسلام آپ سے زکات اٹھا لیتا ہے، جو قرآن میں آیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اغنیا ہی میں دولت گھومتی رہے. کیونکہ جب آپ اسے روڈ پہ لے کے آتے ہیں گاڑی کو، پٹرول والے کا روزگار کھلتا ہے، ڈرائیور کا روزگار کھلتا ہے، گاڑی پنکچر ہوگی وہ پنکچر لگانے والے کا روزگار کھلے گا، اس کی جب آپ ٹیوننگ کروائیں گے اس کا روزگار کھلے گا، کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیز اٹھا لیتا ہے. اسلام آباد میں آپ F7 میں چلے جائیں، کروڑ پتی غریب لوگ رہ رہے ہیں F7 میں، آپ کو عام ماٹھی کوٹھی بھی نا 8-10 کروڑ روپے کی ہوگی. اب اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ایک پورشن میں خود رہ رہے ہیں، ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرایہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، اس سے ان کا مہینے کی گزر بسر ہوتی ہے، اور کمائی کا کوئی سورس نہیں ہے. کروڑ پتی غریب، مالک کروڑوں کے ہیں لیکن اسی کے اوپر ان کا ڈیپینڈنٹ ہے. اب ان پہ 0 زکات ہے، اگر 2.5 لاکھ مہینے کا لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں کوئی زکات نہیں. انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری کوٹھی 10 کروڑ کی ہے، 5 کروڑ میں تو تم خود رہ رہے ہو، 5 کروڑ والا ہے اس کا پورشن تم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کی زکات دو. نہیں، ونس جب کوئی چیز کرائے میں چلی جاتی ہے نا تو اس کی زکات ختم، کیونکہ وہ کاروبار میں آ گئی چیز، اس کی انکم کے اوپر ہوگی، اور وہ بھی جڑ جائے تو. اگر ساتھ ساتھ آپ کھا رہے ہیں تو کوئی زکات نہیں. جی مال تجارت ہے، پال جو پلاٹ لے کے چھوڑے ہوئے نا وہ آپ نے خود چھوڑے جو ہوئے ہیں وہ مال تجارت ہے آپ کا، کیونکہ پھر تو دنیا میں ہر شخص سونا بیچ کے پلاٹ لے کے آپ کی طرح چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. مثلا جس کے پاس 100 تولے سونا ہے وہ تو زکات دے رہا ہے، وہ 100 تولہ بیچ کے پلاٹ لے کے چھوڑ دے تو زکات نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ کاروبار میں اس سے. ہاں اگر پلاٹ کا احاطہ ہے اور وہ کرائے پہ آپ نے دیا ہوا ہے اور اس سے آپ کی انکم ہو رہی ہے، پھر کوئی زکات نہیں. ویسے جو پلاٹ رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے، وہ بیچنے کی غرض سے رکھا ہے، وہ جسٹ لائک سونا ہے. بلکہ پاکستان میں تو سونا اتنی تیزی سے اوپر نہیں جاتا جتنی تیزی سے ڈیفینس اور بیریئر کے پلاٹ جاتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ مال تجارت ہے. مال تجارت کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہوئی ہے. ہاں آپ نے مکان بنا کے بیچتے ہیں، کرائے پہ نہیں دیتے، 10 مکان آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس پہ تو آپ زکات دیں گے، کیونکہ آپ نے وہ کرائے کی گھر سے نہیں رکھا ہوا، بیچنے کی گھر سے ہے، وہ آپ کا راس المال ہے، وہ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہے اس پہ آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں، چاہے 1 کروڑ روپے کی گاڑی. ہر مسلک نے اپنے حساب سے سنت و بدعت کی تعریف کر رکھی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں بدعت کے اوپر مسئلہ 75 اے اور بی میرا تفسیری دیکھ لیں. بدعت کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے جو بخاری مسلم میں آئی، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر جو ہم نے تعلیم کیا کوئی چیز ایڈ کی وہ مردود ہے. جو دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی. مثلا حج کے لیے جب جاتے ہیں ہم، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، تو یہ ہوائی جہاز کا سفر بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس سے حج کے رکن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 7 کی بجائے 8 چکر نہیں ہوتے اور نہ 6 ہو جاتے ہیں. وہ چکر جو آپ لگا رہے ہیں چاہے آپ ویل چیئر پہ لگائیں، پیدل لگائیں، اونٹ پہ لگائیں، اس سے کوئی فرق نہیں. نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ طواف کعبہ کیا ہے، یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ مشہور ہے کہ حضور نے پیدل حج کیا ہے، تو یہی سنیا ہوگا. اور لوگ ادھر اپنی جوتیاں گزار رہے ہوتے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ حج کیا جی، آپ نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں ہے. اور یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور پیدل حج کرنا شروع کر دے، خود بھی عذاب میں ڈلے گرمیوں میں اور ان کو بھی ڈالے. سواری یوز کریں، سنت ہے. ویسے کسی کو شوق ہے تو وہ ایڈوینچر ضرور کرے، سنت تو سواری پہ ہے. دین کو سپورٹو، ایئر کنڈیشن مسجد میں لگا ہوا، یہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نماز کو سپورٹو، مسجد کو سپورٹو ایک چیز ہے. قالین، لائٹنگ، کوئی نہیں کہتا کہ جناب سامنے اس اے سی شریف کے، نیچے ان بلبوں شریف کے، اوپر اس قالین شریف کے، منہ طرف کعبہ شریف کے. نہیں، یہ سپورٹو چیز ہے. اس کے لیے مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اب آپ سوچیں گے اچھا طریقے کون سے اور جاری ہوئے ہیں. بخاری شریف کتابی شکل میں حدیث کو لکھنا، نبی الاسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے باقاعدہ کوئی کتاب حوالے نہیں کی، پرسنل ضرور لوگ نوٹس بناتے تھے اس وقت، لیکن یہ کتاب کی شکل میں سنت کو محفوظ کرنا ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا وہی ہے جو حضور نے تعلیم کیا ہے، اگر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے وہ بدعت ہوتی. ویڈیو کیمرے میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروانا، دینی مسائل ریکارڈ کروانا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن اندر وہی کچھ بیان ہو رہا ہے جو اپنی اصلی جگہ موجود ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر سنت اذکار کو شمار کرنا، یہ طریقہ ہے، لیکن پڑھ رہے آپ وہی ذکر ہیں، یا جنید یا جنید یا جنید بھی پڑھ رہے، وہ پھر بدعت ہو جائے گی، شرک کی طرف چلی جائیں گی چیزیں. الیکٹرانک کاؤنٹر پہ پڑھیں، بے شک دانوں والی تسبیح کے اوپر پڑھیں، اچھا طریقہ ہے، آپ جس طرح مرضی. یعنی یہ جو آپ گھڑی جب اجمیر شریف والوں نے بنائی تھی، ہاں، تو آج تک جب ہم یہ گھڑی دیکھ کے نماز کے لیے جاتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے نہیں بنائی. اگر وہ مسلمان ہوتا بنانے والا تو اسے ثواب ملتا. یہ پنکھا جب بغداد شریف والوں نے پہلی دفعہ انوینٹ کیا تو آج تک جب پنکھے کے نیچے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا. نہیں ہوا، افسوس ہے. تو یہ جو جتنی سپورٹو چیزیں ہیں ان کا ثواب اس صورت میں کسی کو ملے گا جب اس کا عقیدہ درست ہوگا، ادروائز دنیا میں اس کی تعریف کی جائے گی. سر ایڈون کی آج تک ہم تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ پنسلوینیا میں 1853 کے اندر تیل کا کنواں نہ دریافت کرتے تو آج تو پوری اکانومی اسی تیل کے اوپر، بلیک گولڈ کے اوپر چل رہی ہے. اللہ نے انہیں سجھایا. تو اس طرح ہی معاملات آگے چلے. علی بھائی پب جی گیم کھیلنا چاہیے؟ جی کھیلیں، دوستیاں کریں، بعد میں نکاح کر لیں. ہر گیم کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، جو آپ کو اللہ سے غافل نہ کرے آپ کھیلیں، ضرور سے زیادہ نہ کھیلیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اس میں ایسے کام نہ ہو جو غلط ہو. اور یہ تو سب سے بڑا غلط کام ہے نا کہ ایک غیر محرم لڑکی لڑکا آپس میں گیمیں کھیل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کو آگے لے، یہ تو بات غلط ہے. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایف ایس سی میں رٹا مروایا تھا ہمارے انگلش کے ٹیچر نے، ٹھیک ہے نا، ایکسس کے اوپر جب کوئی وہ جملہ لکھنا ہوتا تھا تو یہ جملہ جی، وہ ایک محاورہ، ہر چیز اپنی زیادتی میں بری ہوتی ہے. تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا ثبوت کیوں موجود نہیں؟ کیوں نہیں ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام مصر کے، ہمارے پاس اتنے وسیع تاریخ موجود ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مصر کی تاریخ میں کہیں موجود نہیں، جبکہ ان کے دور میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے میرے بھائی، آپ ذرا جائیں. یہ میں نے پچھلے دنوں وہ جو بیان کیا تھا قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ہے، سڈوم کی بستی ابھی بھی اس وقت، تو خیر اس میں نے کہا تھا اردن اور شام کے راستے پہ، ظاہر ہے پریکٹیکلی وہ اسرائیل بن چکا ہوا ہے نا وہاں پہ، تو وہ اس وقت تو اسرائیل کے اندر وہ بستی موجود ہے. تو تاریخی تو سارے معاملات انہوں نے، ایون جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ایک منصوب، انہوں نے ایک مجسمہ بھی رکھا ہوا ہے جو پتھر بن گئی تھی، وہ تو ساری چیزیں تاریخی اعتبار سے تو سیو کی ہوئی ہیں. آپ ذرا نکلیں تاریخی مقامات، تو انبیاء اکرام کا ذکر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، تو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے؟ مان رہے ہیں نا. کرسچنز کیا صرف جیزس کرائسٹ کو مانتے ہیں، موزیز کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو پریکٹیکلی تو وہ چیزیں مانے ہوئے ہیں. باقی تفصیلات تو جس طرح نبی علیہ السلام کی سیف کی گئی ہے نا تاریخ میں، اس طرح کسی کی سیف نہیں ہوئی ہے. اس کے پیچھے کئی ایک ریزن ہے. ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت پہلے کا زمانہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، آپ کے ساتھیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اب دین کو ہم نے سیو کرنا ہے، ادروائز یہ ٹیمپر ہو گیا تو کیا بنے گا. پہلے تو فکر نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ خود اپنا کسٹوڈین بھیج دیتا تھا پیغمبر کی فارم میں. اس اعتبار سے بھی چیزیں جو ہے نا وہ، میں اس شخص کی مدد کرنے کو چلا راستے مجھے ابو بکر ملے. یہ تو حدیث میں کہی تھا، بیان کر چکا، اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ عام مسلمان کے ذہن میں الجھن پیدا ہوگی، جنگ سے جنگ. یہ الجھنیں میرے بھائی اس وقت تک تھیں جب تک کہ ان کو یہ چیزیں پتا نہیں تھی. اب یہ جو آپ حدیث بخاری مسلم کی پیش کر رہے ہیں نا، ابو بکرا والی، ایک ابو بکر ہے ایک ابو بکرا والی، میں نے اس کو کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے. ان کو تو کنفیوژن تھی نا، انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن سمجھی نا اس چیز کی کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی دوست کی ہیں جب ایک مسلمان دوسرے کے اوپر تلوار سونتتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، پک اینڈ چوز تو نہیں آپ نے کرنا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو جائے. قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان بھی بغاوت اختیار کریں تو آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے اور اس کے فتنے کو کچلنا ہے. اب آپ اس بخاری مسلم کی حدیث کو لے کے قرآن کا رد کریں گے؟ نہیں. یہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، قرآن کا فتویٰ اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے. حدیث جس قاتل اور مقتول کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ ہے بغیر وجہ کے آپس میں لڑنا یا ناحق ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ چیلنج ہوگی تو پھر تو لڑا جائے گا. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، کلمہ گو تو تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ مسلمان تو ہے نا، صرف زکات کا انکار کیا ہے نا، باقی کام تو کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں وقتی طور پہ. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، زکات بھی مال میں اللہ کا حق ہے، اگر کوئی اس حق کو چھوڑے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. تو اس وقت حضرت عمر یہ حدیث سناتے ہیں نا حضرت ابوبکر کو کہ بھی مسلمان مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے تو جنمی ہے، آپ اکیلے لڑے، میں نہیں لڑوں گا. لیکن یہ نہیں ہوا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا، یعنی ان کو زیادہ سینس آ گئی تھی کہ اس معاملے کو اس وقت ایڈریس کرنا ضروری ہے. اب رہ گئی جنگ جمن سے فی نعمان. اس کے والے سے کچھ لوگ تو کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ تو دین کے مسئلوں میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی صحیح مسلم شریف میں آئے کہ کتنے لوگ ابھی بھی متا کرتے تھے پیسے دے کے ایک رات کا نکاح. پھر حضرت عمر کو جب پتا چلا تو انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ تو منسوخ ہو گیا تھا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے، کوئی انٹرنیٹ کا دور تھا، کوئی نبی الاسلام یا خلفائے راشدین نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے تھے کہ ریئل ٹائم ان کو ہر بندے کو ہر بات پہنچ رہی ہوتی تھی. نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا تھا. انفارمیشن کا جو فلو آج ہے یہ پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے آپ نے ان احادیث کو آج کے دور کے اعتبار سے نہیں سمجھنا. اس دور میں گیون سرکمسٹانسز میں کسی بندے کو بات پتا ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی. جسے پتا ہوتی تھی وہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا، جسے نہیں پتا ہوتی تھی وہ پھر اپنا اجتہاد کر کے کسی چیز کے اوپر ایسا معاملہ کر لیتا تھا. اب یہ اس کا کام تھا، یہ حضرت علی سے بھی جا کے پوچھتا کہ بھئی علی، تم مجھ سے زیادہ دین کے واقف ہو، تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو تو یہ کس چیز کے تحت کر رہے ہو. تو حضرت علی اس کو مسئلہ سمجھا دیتے. اگر میں آج مسئلہ سمجھا رہا ہوں تو حضرت علی بھی اسے بتا دیتے. تو ان بندوں کی باتیں کوئی حجت نہیں ہے، یہ بھی انسان تھے. ان بچاروں کو جتنی انفارمیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے کو رائے قائم کر لی، جو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو یقیناً غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بخاری کی حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف. نبی علیہ السلام تو اس جنگ کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس جنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انڈورس کرنے کے لیے. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خوارج کے خلاف وہ لوگ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور اے علی، تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے نکل چکے ہوں گے. نمازیں لمبی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں, قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر کے امت کی مین سٹریم سے ہٹ گئے. ان کے خلاف مولا علی نے قتال کیا. تو اب یہ ساری چیزیں, تو یہ لمیٹڈ نالج ہونے کی وجہ سے اس طرح کے لوگ ایشوز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو تب بھی وہ غلط انٹرپریٹیشن کر لیں, اس کے سمجھ میں فرق لگ جائے. ہر کوئی شخص اتنا بہادر نہیں ہوتا میرے بھائی, ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات انسان کی ویل پاور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کمزور سے تنکے سے بھی سہارا لے لیتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے, مسلم شریف میں ایک تابعی عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث سناتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آیا ہے اس کے ساتھ چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو تن من دھن لٹا دیتے تھے اس کی کاز کے لیے, لیکن پھر جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہونے لگتے تھے ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے تھے, وہ ایسی چیزیں کرتے تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا, اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا تھا وہ اس کے خلاف چلتے تھے. ایسے حکمران پھر جانشین بن جاتے تھے, انبیاء کی گدیوں پہ ایسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے ممبروں پہ. تو ایسے لوگوں کے خلاف جو شخص اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو اپنی زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو اپنے دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, لیکن وہ سب سے کمزور درجہ ہے. ذالک اضعف الایمان. اب یہ حدیث ایک تابعی نے جب عبداللہ بن عمر کو سنائی, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. اب کوئی چھوٹا بندہ ہے عبداللہ بن عمر؟ تو وہ تابعی کہنے لگا کہ میں نے یہ عبداللہ بن مسعود سے خود حدیث سنی ہوئی ہے. اب وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ. پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا, کچھ عرصے بعد عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے وہاں پہ مدینہ شریف میں, کیونکہ وہ تو کوفے میں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آئے, ہم ان کی عیادت کو جاتے ہیں یا ان سے ملاقات کے لیے, ان سے زیارت کے لیے, سینئر صحابی تھے, تو ظاہر عبداللہ بن عمر نہیں جانا تھا. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا, میں نے موقع کو غنیمت جانا, میں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی. اب وہ بیسیکلی سنا رہے عبداللہ بن عمر کو تھے, کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ حدیث وہاں پہ ریپیٹ کی, تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بات خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی. اب اس تابعی کو تو ڈانٹ لیا تھا عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ ابن مسعود چونکہ ان سے بڑے عالم تھے ان کے ساتھ تو وہ کنفرنٹ نہیں کر سکتے تھے, خاموش ہو گئے, ایکسپٹ کر لیا کہ یہ حدیث ہے. لیکن عبداللہ بن عمر کی پوری زندگی حکمرانوں کے ساتھ اس اعتبار سے سولوشن اینڈ پہ وہ رہتے تھے, کنفرنٹ نہیں کرتے تھے, اور وہ ریزن ہمیں پتا چل گئی, وہ یہ حدیثیں ان کو نہیں پتا تھی. ادروائز اسی تو میں نے کہا تھا دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی. ایک طرف پیسو مزاج ہے عبداللہ ابن عمر کا, انٹروورٹ, ایک طرف ایسٹروورٹ ہے حسین ابن علی. اور ان کا ایسٹروورٹ ہونا بنتا ہے کیونکہ حسین ابن علی کا غلط چیز کو تسلیم کرنا اس کو دین بنا دے گا, کیونکہ وہ وارث رسول ہیں, آل محمد ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا, اب بنو اسماعیل کو جہان والوں کے لیے چنا ہے. تو حسین ابن علی نے کمپرومائز نہیں کیا. البتہ پھر المستدرک للحاکم میں ہے, مجموع زوائد میں ہے, اپنی آخری عمر میں عبداللہ بن عمر پچھتاتے تھے, وہ کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں, میں نے کبھی نماز روزہ ان چیزوں میں کوئی سستی نہیں کی, البتہ مجھے یہ غم رہے گا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. حضرت علی کی شہادت کے آلموسٹ 34 سال کے بعد 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی, جب خود اسی بنو امیہ نے جن کے ساتھ پوری زندگی وہ کمپرومائز کرتے رہے. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا, بخاری میں آتا ہے, پھر عیادت کے لیے بھی پہنچ گیا وہاں پہ اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم کے اندر. حضرت علی کے ساتھیوں کو جو اس وقت بات سمجھ آئی, عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال بعد سمجھ آئی. تو سر یہ لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے, عبداللہ بن عمر تو فقیہ صحابہ میں سے, ان کو اگر مرتے وقت بات سمجھ آ رہی ہے جو حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آئی ہے, تو اگر اس میں کسی بیچارے کو سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ بیچارہ معذور ہے. ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ نبی الاسلام نے کیا فرمایا, اور آج تو ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے قرآن و سنت کی فارم میں کہ ہم بڑی آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ماضی میں دیکھ کے کہ کہاں پر کس سے کون سا معاملہ مس ہینڈل ہوا. اس زمانے میں کسی کو ایمبیگوٹی ہو سکتی تھی. جناب آج آپ کے پولیٹیکل لیڈر کتنے جھوٹے وعدے کر کے آپ کو بٹ بنا رہے ہیں اس جدید دور کے اندر بھی, اور لوگ جینرلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہے. میں پھر وہ نام نہیں لیتا, سارے اسی کیٹاگری میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, مذہب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, ٹھیک ہے, جھوٹے وعدوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, بعض تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پبلکلی تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ بالکل سچ بات بول رہے ہیں, اور اتنی جوش میں تقریریں کرتے ہیں. منع کرتا ہے, یار کیا بات ہے جی, آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو بٹ بنایا ہوا ہے پولیٹیکل لیڈرز نے, تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. شام کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا جا کے لٹکا دیا جائے اور پورے اہل شام کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ حضرت عثمان مظلومن شہید ہو گئے ہیں اور بدلہ ہم نے علی سے لینا ہے, جس بچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. حضرت علی کے دور میں تو حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, حضرت عثمان تو اپنے دور میں خود شہید ہوئے تھے, حضرت علی تو ان کو بچانے والوں میں شامل تھے. ہزاروں صحابہ مدینے میں موجود ہیں, کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا کیونکہ نالام تھے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. حسن حسین ان کے دروازے پہ پہرہ دیتے رہے, اور یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں, صرف سنیوں کے ہاں نہیں ہیں. جرم کس نے کیا, اور کھاتے میں حضرت علی کے فٹ ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کی مت مار دی, جنگ صفین اسی وجہ سے ہوئی. اور یہ خون آلود کرتے اس زمانے میں جو لوگ لٹکا رہے تھے نا, آج بھی یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپس کی فارم میں, پوسٹوں کی فارم میں, آج بھی پولیٹیکل لیڈر یہ خون آلود کرتے ہیں جو لٹکا رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ایک ہی بات کے بارے میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے مختلف ورژن آ جاتے ہیں, عام آدمی پاگل ہو جاتا ہے, یار میں کس کی بات سنوں کس کی نہ سنوں. اس زمانے میں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں انفارمیشن کی کمی کتنی تھی, تو لوگوں کو بٹ بنانا, پاگل بنانا, اپنے پیچھے لگا لینا آسان تھا. آج بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو, سوشل میڈیا نہ ہو, تو جو تھوڑا بہت لوگوں کے دماغ کھلے ہیں یہ بھی نہ کھلتے. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے, جو آج تک بہت کم لوگوں کو پتا تھی, آج ہر بچے بچے کو پتا چل گئی ہے. ہمارے ماں باپ, ان کے ماں باپ بالکل اس حوالے سے زیرو تھے. اس زمانے میں کوئی لاکھوں میں ایک بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا نا, تو لوگ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو غدار وطن ہے, ایسا نہیں ہوتا ہوتا. اور آج بچہ بچہ یہ بات کر رہا ہے, الٹا جو یہ کام کرنے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ہم نیوٹرل ہیں. تو پہلے آپ مانیں کہ آپ کے سارے بڑے, یہ جو ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک, اور ایون بعد میں بھی جو یہ پنگے لیتے رہے ہیں, یہ غلط کرتے رہے ہیں, یہ مانیں. تو اتنے سالوں, 70 سال بعد اس قوم کو پتا چلا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ بھی اگر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اس طرح نہ نکالے جاتے حکومت سے, تو ابھی بھی کئی لوگوں کو یہ بات نہ پتا چلتی. تو اس لیے معاملات بعض اوقات اس طریقے سے جذباتی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی, آج بھی لوگ کر رہے ہیں. مذہبی پیشوا بھی آپ کے یہی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ نے اپنے ملک میں کسی کو بدنام کرنا ہے, اسے آپ کہہ دیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ, یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اب کسی نے اس کی تحقیق نہیں کرنی، بس صرف مشہور کر دینا ہے، قوم اس کے پیچھے لگ پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایٹ لیسٹ اپنے ماننے والوں کو تو منوا لیا نا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ بجائے چیختے رہے کہ میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا لے لیا اسرائیل کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، وہ قسمیں اٹھائیں بے شک، لیکن جتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے وہ تو انہیں یہودی ایجنٹ مانیں گے، وہ کہیں گے تو ڈاکٹر سرار نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ڈاکٹر سرار نے تو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے عمران خان کے بارے میں، اس وقت 90s کے اندر جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ یہودیوں کی، وہ اس فیملی کے ساتھ ان کا جب تعلق بن گیا، حکیم سعید صاحب نے تو کتاب میں لکھ دیا، اب وہ تو عمران خان صاحب کو قبر تک ہانٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے خطرے ناک ہوا ہوا ہے وہ تو بس، لیکن وہ تحقیق کسی نے نہیں کرنی یار، کسی کی اسیسمنٹ تھی، جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں۔ اور یہی بات میں عمران خان صاحب اور ان کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ آپ بھی جو دوسروں کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، ثبوت کے بغیر آپ الزامات نہ لگائیں، قرائن کی روشنی میں تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ایک فراڈ ہے نا ایسٹ بیانڈ مینز، یہ دنیا میں ہر انسان کے اوپر بنایا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے اوپر بالکل جو فیئر بھی ہونا اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے، ہر چیز نہیں کوئی ہوتا ہے۔ اب میرے پاس کروڑوں کی ملکیت کا مکان اور وہ چیزیں موجود ہیں، آپ کہیں گے جی آپ کی تو تنخواہ اتنی تھی، مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوا ہے، میں نے جس زمانے میں خریدا وہ سستا تھا، اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے، اس وقت زمین میں نے لی 35,000 روپیہ مرلہ، آج وہ 10,00,000 روپے مرلہ ہے، چند سالوں کے اندر وہ بڑھ گیا ریٹ، اب مجھے کہنے جی آپ کی تو پوری زندگی کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی جتنے کا مکان کے آپ مالک ہیں، تو اب میں وہ کہاں سے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا، کچھ چیزیں تو ریٹرن میں ہوں گی۔ اب ظاہر باپ بیٹے کو جب دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کرے، بائی ہینڈ بھی دیتا ہے، ان کے پاس اگر کوئی زیور ان کا اپنا موجود ہے تو مجھے دیں گے کہ یہ بیچ کے تو یار یہ پیسے لگا لو، اب مجھے بتائیں اس کی ریسیپٹ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہوں گی، ابھی بھی کروڑوں کے کاروبار زبانی کلامی ہو رہے ہیں، کسی کے اوپر بھی آپ کو الزام لگا سکتے ہیں، جب تک ثابت نہ ہو آپ کوئی رائے قائم نہ کریں۔ ثابت اس نے کرنا ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے، کہ ہاں یہ نہیں کہ بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے، بادیوں نظر میں تو میرے بھائی کوئی بندہ نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جوڈیشری اس کے اوپر چلتی ہے کہ آپ چیز ثابت کریں، اگر ثابت نہیں کر سکتے اللہ خود بدلہ لے گا، دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے، آخرت میں عذاب کے ذریعے، آپ بری عزم ہیں اس حوالے سے۔ آپ کی پرچیاں ختم ہو گئی ہیں، لہذا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میں ان کے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو تمام خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.